إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. İnşallah Allah Teala'nın izni ve müvaffakiyeti ile bugünkü danışacağımız mevzu bugünkü günlerde haddinden artık çok aktual olan bir mevzudur ve ekseriyetinin bu barədə danışdığı və əksəriyyətin bu barədə sual verdiyi, soruşduğu bir mövzudur. O da Allahdan qeyrisinə ibadət edən, Allaha şərik qoşan, böyük şirk edən insanın kəsdiyi heyvanın ətinin hökmü, şəriətdəki hökmü, bunun şəriətdəki olan hökmü nədir? Və belə bir sual çıxa bilər ortalığa. Kimlərsə belə bir sual çıxarda bilər ki, yəni bu mövzuya nə ehtiyac var idi ki, bu mövzudan danışırsınız? Çünki bu sualın ortaya çıxma səbəbi bu ola bilər ki, əksəriyyəti və yaxud daha doğrusu bəzi kəslər bu mövzudan danışanları müxtəlif ləqəblərlə, müxtəlif isimlərlə vəsifləndirirlər, isimləndirirlər. Ola bilsin, bəzilərində belə bir fikir yaransın ki, bu mövzuda nə ehtiyac var danışırlar. Bəziləri soruşmaqdan məqsədi ola bilsin, qərəzli olsun. Bəziləri həqiqətən də öyrənmək istəyər, nə ehtiyac var bu mövzudan danışılmağa. Və əgər belə bir sual baş verərsə, biz indidən bu sualın cavabını veririk. Mövcud olan budur ki, hal-hazırda ki, durum budur ki, bu məsələ ilə əlaqəli hal-hazırda iki qrup insanlar var. Bəzi qrup insanlar, bəzi insanlar bu məsələdə həddindən artıq səhlənkarlığa yol vermiş və bu məsələ ilə əlaqəli heç bir elmi şəkildə, izahlı şəkildə bir bəhs, bir mövzu deyim, ortaya qoymamış və bu məsələdə həddindən artıq səhlənkarlığa yol vermişlər. Səhlənkarcasına bu məsələ ilə əlaqəli fətvalar vermiş və iş o səviyyəyə gəlib çıxmış ki, şəriətin yeməyə icazı vermədiyi kəslərin kəsdiyi heyvanların ətinin yeyilməsini icazı verməyə gəlib çıxıb. Və bəzi kəslər də, bəzi insanlar da bu məsələdə həddindən artıq şirtmiş və bu məsələni o səviyyədə şirtmişlər ki, hətta İslamında imanında heç bir şübhə olmayan insanın bəzi etdiyi xətalarına görə kəsdiyi heyvanın ətindən imtina edirlər. Və bu mövcuddur, bunu heç kim dana bilməz, bunu heç kim inkar edə bilməz. Hal-hazırda bu məsələ ilə əlaqəli iki qrup insan var. Və biz də istədik ki, həqiqətdə bu məsələ elm əhlinə görə, alimlərə görə bu məsələ necədir? İstədik onu təqdim edək. Və bu mövzuya başlamamışdan öncə müəyyən fəsillərə toxunacaq, müəyyən bölmələrə toxunacaq. Birinci toxunacağımız fəsil bölmə o olacaq ki, kəsilən heyvanın ətinin əsli hökmü haramdır. Yəni, bu məsələyə toxunmaq lazımdır, bu məsələdən danışmaq lazımdır ki, bilinsin ki, ətin əsli hökmü haramdır. Ətin əsli hökmü haramdır, bu nə deməkdir? Ola bilər, bəziləri başa düşməsin. Əsli haramdır, o deməkdir ki, məsəl üçün, şəriət qayda qoyub ki, yeyilə biləcək ərzaqlar, istər quru, istər yaş, və yaxud geyilə biləcək paltarlar, və yaxud davranışlar, müamilələr, bunların əsli halaldır. Yəni, insan bunları etməkdə heç bir tərəddüd etmədən və heç bir ki, bu halaldır, yoxsa halal deyil, araşdırıb dəlilə ehtiyac olmadan əməl edə bilər. Yəni, bütün meyvələrin, bütün yeyinti məhsulların, bütün ərzaqların, bütün geyimlərin, bütün davranışların, bütün müamilələrin əsli halaldır. Yəni, halallığını araşdırmadan əməl edilir. Yalnız ibadətə gəldikdə isə, şəriətin qoyduğu qayda nədir? İbadətlərin əsli, bütün ibadətlərin əsli haramdır. Yəni, bu insan durub, hansısa bir ibadət növü eləmək istəsən, hökmən sənin əlində Allahdan və sonra onun Rasulundan dəlil olmalıdır. Ki, bu həqiqətən də ibadətdir, Allah və Rasulü bundan razıdır. Dəlilsiz ibadət edə bilmərsən. Ona görə də alimlər deyir ki, ibadətin əsli haramdır. Yəni, sən o ibadəti etmək üçün sənin dəlil olmalıdır. Həmçinin ətin hökmü də belədir. Kəsilən heyvanın ətin hökmü belədir. Əsli haramdır. Onun halallığına dəlil lazımdır. Necə ki, ibadət eləmək üçün Allahdan və Rasulundan dəlil lazımdır. Nəyə görə? Çünki əsli haram olduğuna görə. Həmçinin ətdə də belədir. Lakin digər məsələlər isə, digər ərzaqlar və yaxud meyvələr, və yaxud dedim ki, geyimlər, münasibətlər, müamilələr, davranışlar, bunların əsli halaldır. Yəni, insan heç tərəddüd etmədən bunları edə bilər. Ha vaxta kim edəcək? O vaxta qədər ki, şəriətdən bu işlərin haramlığına dair bir şey sabit olmayana qədər. Yəni, əsli halaldır, əsli haramdır sözündən qəsd budur. Və dediyimiz kimi, kəsilən heyvanın əsli hökmü haramdır. Buna kitab, sünnət və alimlərin qövlü təsdiq edir. Və kəsilən heyvanın əsli hökmünün haram olmasına dair Maidə surəsi 3-cü ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Hurrimat aleykumul meytatu vad-damu vəl-lahmul xinzir və ma uhilla liğeyrillah bihi vəl-munxaniqatu vəl-mawqudatu vəl-mutaraddiyatu vən-natihatu və ma akala's-sab'u illa ma zakkaytum." Allah Subhanahu taala buyurur ki: Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, hündür bir yerdən yıxılıb ölmüş və yaxud başqa bir heyvanın buynuzu ilə buynuzlanıb ölmüş və yaxud yırtıcı heyvanın yeyib öldürmüş, parçalayıb öldürmüş heyvanın ətləri sizlərə haram edildi, yalnız sizin kəsdiklərinizdən başqa. Yalnız sizin kəsdiklərinizdən başqa. Və ayə fikir verdikdə görür ki, Allah-u Teala ayədə leşi, qanı, donuz ətini, hündür bir yerdən yıxılıb heyvanın ölməsini və yaxud bir heyvanın, digər heyvanın buynuzuna vurub öldürməsi və yaxud heyvanın özünün harasa keçib, hansısa bir iti bir şeyə batıb, ölüb nəticədə bu halda və yaxud hansısa bir yırtıcı heyvan əti iləcək heyvanı parçalayıb, öldürüb və yaxud parçalayıb, sonradan o parçalama nəticəsində ölüb. Bütün bunların hamısının Allah-u Teala haram olduğunu bildirdi. Allah-u Teala istisna elədi nəyi? İllə mə zəkkeytum. Yalnız sizin kəsdiklərinizdən başqa. Və bu ayə də açıq aydın dəlildir ki, şəriətin əmr etmədiyi şəkildə kəsildikdə heyvan əti halal olmur. Və başqa bir ayədə Allah Teala Ən'am surəsi 120-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Və la təkulū mimmə ləm yuzkar ismullāhi əleyhi və innəhu ləfisq." Allah Teala buyurur ki, üzərində Allahın adı çəkilməyən heyvanları Üzərində Allahın adı çəkilməyən əti yeməyin. Heyvanın ətindən yeməyin. Və bu ayədə açıq-aşkar bu şəkildə dəlildir ki, şəriətə uyğun olmayan, şəriətin əmr etmədiyi bir şəkildə heyvan kəsildikdə onun əti haramlıq hökmündə olur. Və bu barədə danışdığımız məsələni daha da geniş bir şəkildə izah edən Səhih Buxarıda gələn Adi ibn Hatib radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Adi ibn Hatimə necə ov etmək lazımdır onu izah eləyir sahabiyə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Adi ibn Hatimə deyir ki İzə ərsəltə kəlbəkə və səmməytə fəəmsəkə və qatələ fəkul deyir ki əgər ovladığın ovun dalınca itini bıraxsan, iti deyil, bismilləhlə bıraxsan və it də gedib o ovu tutsa və öldürsə, yiyə bilərsən. Və in əkələ fələ təqqul, innəmə əmsəkə alə nəfsihi. Deyir, əgər tutsa və özü də biraz yisə, o zaman yimə. Çünki o artıq onu özü üçün tutmuşdu. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edərək buyurur ki, və idə xalətə kilabən ləm yuzkar ismullahi aleyhə fəəmsəknə və qatəlnə fələ təəkul fəinnəkə lə tədri eyyuhə qatələ və deyir ki, əgər o ovun dalınca göndərdiyin ki, it var hansı ki, bismilləhlə deyib göndərmişsən onu gəlib görsən ki, o ovun yanında və sənin Allahın adı ilə göndərdiyin o itin yanında başqa bir itlər də var Hansı ki, sənin itlərin deyil, başqa bir itlər də var və onlar da tutublar həmin şeyi, heyvanı. O zaman o heyvana toxunma, onun ətindən yemə. Çünki deyir, sən bilmirsən onların hansı öldürüb. Yəni, həqiqətən insan bilməz bu zaman ki, yəni sənin göndərdiyin itlə başqa itlər qarışıb. Peyğəmbər onu deyir ki, yəni, bu zaman deyir, sən yemə ətdən, çünki sən bilmirsən hansı it onu tutub öldürüb. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, فَاِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ اَوْ يَوْمٍ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَحْمِكَ فَكُلْ وَاِنْ وَقَعَ فِي الْمَا فَلَا تَأْكُلْ Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Adi ibn Hatimə deyir, deyir, əgər oxla ovu vursan və bir və yaxud iki gündən sonra o ovumun üstündə Yalnız sənin atdığın oxun izini görsən, o zaman yi. Yox, əgər ovladığın ov düşüb, suya düşübsə, o zaman yimə. Və bu hədisdən də biz açıq aydın bir şəkildə kəsilən heyvanın əsli hökmünün haram olduğunu görürük. Çünki, bir də yəni, hədis üzərində tədəbbür edək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabə dedi ki, göndərdiyin it, göndərmirsən gedib ovun dalınca, ovu tutmağa və gəlib görsən ki, o itin yanında, sənin Allahın adı ilə göndərdiyin itin yanında başqa itlər də var. Həmin zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabə dedi ki, yemə, o zaman yemə. Çünki nəyə görə? Burada şək baş verir. Bu heyvanı hansı it tutub? Allahın adı ilə göndərdiyin it tutub öldürüb, yoxsa başqaları? Çünki başqa itlər də qarışıb. Bu zaman şübhə baş verdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, yemə. Bu da dəlildir ki, kəsilən heyvanın əsli hökmü haramdır. Şək baş verəndə qaytarılır əsli hökmünə. O da nədir? Haramdır. Həmçinin Peyğəmbər sandı ki, əgər oxu attın, vurdun ovu, düzdür, vurdun, bir-iki gündən sonra görürsən ki, sənin ovladığın ovun üstündə yalnız sənin attığın oxun izi var, yarası var. Deyir, o zaman yiyirsən. Yox, əgər deyir, suya düşübsə, sudan çıxadıb gətirmişsə, o zaman deyir, yimə. Çünki, Bu vaxt, həmin zaman deyir ki, suya düşdükdə yemə. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, suya düşdükdə yemə? Çünki ortada şək var. Bilinmir, sənin atdığın oxdan o öldü, yoxsa suya düşüb boğulub öldü. bilinmir. Bu burada da şək baş verdiyinə görə, şübhə baş verdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi yemə, yəni qaytardı əsli hökmünə. Əsli hökm nədir? Haramdır. Və bu hədis çox aydın, çox aşkar bir şəkildə kəsilən heyvanın əsli hökmünün haram olduğunu ifadə edir. Və inşallah bu ayə, gətirdiyimiz ayə ilə əlaqəli və zikr etdiyimiz hədislə əlaqəli məhsəb alimləri görək nə deyir? Və müxtəlif məhsəb alimləri bu məsələni izah edib, bu məsələni şərh edib və birinci gətirə biləcəyimiz nəql Qala İbnül Arabi Əl-Məliki deyir ki, İbnül Arabi Məliki, Məliki məhsəbin alimlərindən deyir, İbnül Arabi dedikdə, yəni bir şey nəzərdə satdırım, İbnül Arabi, İbn Əl-Arabi, bu Məliki məhsəbin alimlərindəndir, bir də var İbn Arabi, İbn Arabi, bu fəlsəfəsidir, bu əhl-i sünnə deyil, yəni çaşdırılmasın, var İbnül Arabi, əliflə, var İbn Arabi, İbn Arabi bu fəlsəfəsidir, əhl-i sünnə deyil. Amma İbnül Arabi əhl-i sünnə alimlərindəndir, Məliki məhsəbin alimlərindəndir. İbnül Arabi Məliki deyir ki, Qalə uləməunə, alimlərimiz deyir, alimlərimiz deyib, Əl-aslu fil heyvani ət-təhrimu, lə yəhillu illə biz zəkəti və səydi, fə idə varada əşşəkku fil saidi və zəbihi, bəqiyə alə aslı təhrim. İbn-i Arabi deyir ki, bizim alimlərimiz deyib ki, kəsilən heyvanın əsli hökmü haramdır. Halal olmaz, həmən ov və həmən heyvanın əti halal o zaman olar ki, şəriətə uyğun şəkildə kəsilsin və yaxud şəriətə uyğun şəkildə ovlansın. O zaman halal olar ki, şəriətə uyğun şəkildə ovlansın və şəriətə uyğun şəkildə kəsilsin. Lakin, kəsəndə, kim ki heyvanı kəsirə? Kəsən kəsdə və ovlayan kəsdə halında şək şübhə baş verərsə, o zaman əsli hökmündə, yəni haramlığında qalar. Fikir verin, deyir ki, və idə varad əşşəqqü fissaid və dəbih bəqiyə alə aslı təhrim. Heyvanı kəsən insanda və yaxud heyvanı ovlayan insanda şək, şübhə baş verərsə ki, yəni şəriətə uyğun ovlayıb yoxsa yox, şəriətə uyğun kəsib yoxsa yox, bu zaman nə olur? Bu şək baş verəndə nə olur? Heyvan əsli hökmünə qayıdır. Nəyə? Haramlığına. Deməli, İbnül Arab Əl-Məliki Əhkəmül Qur'an kitabı 2-ci cild 35-ci səhifədə bunu deyib. وَيَقُولُ الْإِمَامُ الشَّاطِبِي İmam Şatibi deyir ki, bu da Məlikli Məhsəbin alimlərindəndir, فَالْأَصْلُ فِي الْأَبْدَاعِ الْمَنْعُ إِلَّا بِالْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْحَيَوَانَاتُ الْأَصْلُ فِي أَكْلِهَا الْمَنْعُ حَتَّى تَحْصُلَ الزَّكَاتُ الشَّرِعِ الْمَشْرُوعَةُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْرُوعَةِ İmam Şatibi deyir ki, qadınlarla yaxınlıq eləməyinin, yəni qadının, yəni daha açıq bir şəkildə ifadə etsək, yəni qadının övrətinə sahib olmaq, yəni qadınla əlaqənin əsli haramdır. Yalnız hava halal olur, şəriətin əmr etdiyi səbəblər baş verdikdə. Və həmçin deyir ki, kəsilən heyvanların da əsli hökmü haramdır. Yeyilməsi o vaxt halal olur ki, şəriətin icazə verdiyi və şəriətin başa saldığı kəsmək qaydası baş verdikdə. Bu zaman halallaşır. İmam Şatibin sözünü bir də oxuyuram. İmam Şatib deyir ki, yəni, qadınlardan cinsi əlaqəyə girməyin əsli haramdır. Halallaşır, havaq, şəriətin əmr etdiyi səbəblər baş verdikdə. Şəriətin əmr verdiyi səbəblər, göstərdiyi səbəblər hansıdır? Nikah. Nikah və yaxud cariyə. Yəni, bu səbəblərlə qadının övrətinə sahib olmaq olar, yəni onunla cinsi əlaqənin halal olması. Və həmçinin deyir ki, heyvanın da, şəxsən heyvanın ətinin də əsli hökmü haramdır, halal olur ha vaxt şəriətin əmr etdiyi kəsim, kəsmək şəkli, forması yalnız baş verdikdə. İmam Şatibi Əl-Muvafiqat 1-ci cild 401-ci səhvədə bunu demişdi. Və sonra bu məsələni izah edən alimlərdən biri Qalə Əl-İmam Əl-Xattabi. İmam Xattabi deyir ki, Şafi məhzəbin alimlərindəndir. Əl-Bəhimətu asluha ələt-təhrim. Həttə tətəyəqqana vuku'u zəkət. Fəhiyyə lə tustəbəhu bi əmril məşkuk. İmam Xattabi deyir ki, kəsilən heyvanın ətinin əsli hökmü haramdır. Yalnız o vaxt halallaşır ki, yəqinliklə bilinsin ki, şəriətə uyğun şəkildə kəsilib və kəsilən heyvanın əti şəklə, şübhə ilə ehtimal ilə halallaşmaz. Və qala Əl-İmam Ən-Nəvavi və İmam Nəvavi buyurur ki, İmam Nəvavi bayaq zikr etdiyimiz hədis barəsində buyurur ki, və fihi bəyanu qaidətin muhimmətin və hiyə ənəhu idə hasalə əşşəkku fiz zəkəti əl-məbihəti lil-həyvan ləm yəhillə ləənəl əslə təhrimuhu və hədə lə xiləfə fihi. İmam Nəvavi deyir ki, və bu hədistə mühüm bir qayda var. O qayda da odur ki, kəsilən heyvanın əti barəsində, əgər halallığı barəsində şək baş verərsə, o zaman halal olmaz. Şək baş verərsə, halal olmaz. Nəyə görə? Çünki əsli hökmü haramdır. Şək baş verdikdə qaytarılır əsli hökmünə, haramlığına. Görün, nə deyir? Və hədə lə xiləfə fihi. Və İmam Nəvavi deyir ki, və burada heç ixtilaf da yoxdur. Subhanallah. Yəni, İmam Nəvavi bu məsələni icma olaraq gətirir. İmam Nəvavi sözünü bir də oxuyuram. İmam Nəvavi deyir ki, hədis barəsində buyurur, deyir ki, və bu məsələdə mühüm bir qayda var. O qayda da odur ki, kəsilən heyvanın ətinin halallığında şək baş verərsə, halal olmaz. Çünki kəsilən heyvanın ətinin əsli hökmü haramdır və bu məsələdə heç ixtilaf da yoxdur. Və başqa yerdə İmam Nəvavi buyurur ki, və qalə əydən, Ləv vəcədnə şətən məzbuhətən və ləm nədri mən zəbəhəhə. İmam Nəvavi deyir ki, məsəl üçün deyir, bir qoyun görmüşük, kəsilib. Yəni, kəsilmiş, hazır şəkildə bir qoyun gördük. Və bilmirik, bunu kim kəsib. Fəin kənə fi bələdin fihi mən lə yəxillu zəkətu kəlməcuz, ləm təhillə, səvaun təməhədu əv kənu muxtalitinə bil muslimin. İmam Nəvavi deyir ki, o kəsilmiş qoyun və ya hərası bir heyvan, əgər elə bir yerdə görülüb ki, elə bir yerə tapılıb ki, elə bir yerdədir ki, Həmin yerin əhalisi o kəslərdəndilər ki, onların kəsdikləri halal deyil. Məsəl üçün, məcusilər kimi. Bu zaman həmin halı məçhul olan o heyvanın əti halal olmaz. Və istəyir, fərqi yoxdur, istəyir həmin o məcusilər müsəlmanlarla qarışıq yaşasalar da belə. Nəyə görə? لِشَّكِّ فِي الزَّكَاتِ الْمَبِيحَةِ وَالْأَصْلُ التَّحْرِيمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَاحِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ حَلَّتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ Və İmam Nəvavi deyir ki, nəyə görə halal olmaz? Çünki şəkkə görə, kəsilən heyvanın ətinin halallığında baş verən şəkkə görə halal olmaz. Nəyə görə? Çünki əsli hökmü haramdır. Və əgər həmin yerdə, həmin yerin sakinləri arasında məcusilərdən və yaxud məcusilər mislində hansılar ki onların kəsdikləri halal deyil, onlardan heç biri olmasa və ya yəni ancaq müsəlmanlar olsa, o zaman ət halal olar. Və İmam Nəvvinin sözünü bir də oxuyaq. İmam Nəvvi deyir ki: "Ləvəcədnə şətən məzbuhatan və ləm nədri mən zəbəhəhə." Deyir, bir dənə kəsilmiş bir heyvan gördük. Kəsilmiş bir heyvan görürük. İstənilən heyvan. Və kim kəsib onu bilmirik. Və o heyvan əgər elə bir məkanda, elə bir yerdədir ki, o yerin əhalisi o kəslərdəndilər ki, onların kəsdikləri halal deyil. Məsəl üçün məcusilər kimi. O zaman deyir, halal olmaz. Fərqi yoxdur. İstər həmin məcusilər müsəlmanlardan qarışıq yaşasalar da belə halal olmaz. Nəyə görə? Çünki həmin heyvanın ətinin halallığı barəsində şəkkin baş verdiyinə görə. Və bu zaman halal olmaz, çünki əsli haramdır. Əgər həmin yerdə o məcusilərdən və yaxud onun mislində olanlardan kimsə olmazdısa, o zaman halal olardı. Əl-Məcmu Şərhül-Məzhəb 9-cu cild 8-ci səhifə. Və sonra və qalə əs-Suyuti və Suyuti buyurur ki Əl-Fəidətü əs-Səniyyətü qalə əs-Şeyx Əbu Hamid Əl-Əsfirayini Suyuti Əbu Hamid Əl-Əsfirayindən buyurub deyir ki ondan nəql edib deyir ki Əbu Hamid Əl-Əsfirayinin sözünü nəql edib deyir ki Əşşəkku alə sələsəti ədrubin Şəkkum tara alə asli haramin Və şəkkum tara alə asli mübahin Və şəkkum lə yu'rif asluhu Əbu Hamid Əs-Firayin deyir ki Şək, şübə, üç cür olur Şək, şübə, üç cür, üç şəkildə, üç formada olur Birincisi odur ki Əsli haram olan şeydə şəkkin baş verməsi, birinci odur ki, əsli haram olan şeydə şək baş verib. İkincisi odur ki, əsli halal olan, əsli mübah olan şeydə şəkkin baş verməsi, əsli halal olan, əsli mübah olan şeydə şəkkin baş verməsi. Üçüncü də odur ki, əsli bilinməyən şey barəsində şəkkin baş verməsi. Fələvvəl, mislu ən yəcdə şətən fi bələdin fiyhə muslimun və məcus. Fələ yəxillu həttə yə'ləmə ənə zəkatu muslimin li ənəhə asluhə haramun. İndi, Əbu Hamid Ələsfirəl misal çəkir. Deyir ki, o ki qaldı birinciyə, şəkkin birinci növünə, hansı növünə? Şəkkun tara alə asli haram. Əsli haram olan şeydə şəkkin baş verməsinə. Bunun barəsində Əbu Hamid Əs-Sıfrani deyir ki, misal üçün, yəni nəyi izah eləmək istəyir ki, əsli haram olan şeydə şək baş verəndə qayda budur. Qaydanı belə izah eləyir. Deyir, misal üçün, hər hansı bir şəhərdə kəsilmiş bir heyvan görürsən və o heyvan elə bir şəhərdədir ki, orada Müslümanlar məcusilərlə qatışıq yaşayırlar. Müslümanlar məcusilərlə qarışıq yaşayırlar. Bu zaman həmən heyvanın əti halal olmaz, ta o vaxta qədər ki, yəqinliklə bilinməyənə qədər ki, bunu müsülman kəsib. Nəyə görə halal olmaz? Çünki əsli hökmü haram olduğuna görə. Sonra görün nə buyurur? Fəlu kənə əl-qalibu fihə əl-muslimun cəzəl-əklu Amələn bil qalib il müfid li zuhur. Əbu Hamid Əs-Sıfrani deyir ki, əgər həmin yerin, həmin məkanın əhalisinin əksəriyyəti müsülmanlar olsaydı, o zaman əksəriyyəti nəzərə alıb yemək caiz olardı. O zaman əksəriyyəti nəzərə alıb yemək caiz olardı. Və sonra bu barədə Şafi məhzəbinin alimlərindən olan Əz-Zəkəriyyə Əl-Ənsari buyurur, deyir ki, Əz-Zəkəriyyə Əl-Ənsari bu kitabı Əş-Şeyx Şərəfüddin İsmail İbni Əl-Məqri Əl-Yəməni adını çəkdiyim bu şeyxə, bu alimə məxsus olan bir kitab var. Ravdatu Talib kitabın adı budur. Həmin bu kitabı Zəkəriyyə Əl-Ənsari şərh edib, adını qoyub ki, Əsnəl Mətalib fi şərhi Ravdatu Talib. Ravdatu Talib. Bu kitabı şərh edərkən Zəkəriyyə Əl-Ənsari buyurur ki, Və lə yəsihü şirau ləhmi məchulü zəkat əş-şəriəti bi qaryətin yəskunuha məcusun. Görün nə deyir. Zəkəriyyə Əl-Ənsari deyir ki, məcusilərin yaşadığı bir kənddə kəsəni bilinməyən bir əti almaq caiz deyil. Deyir ki, o yerdə ki, məcusilər yaşayır və məchul bir ət görürsən. Yəni, bilmirsən bunu kim kəsib, tanımırsan kim kəsib, məcusimi kəsib, qeyrisimi kəsib. Həmin zaman o əti almaq olmaz. Ləənəl asla fil heyvan ət-təhrim. Deyir ki, çünki kəsilən heyvanın əsli hökmü haramdır. Fələ yüzəlu illə biyəqinin əv zahirin. Yəni, o haramlıq o vaxt aradan qalxır ki, yəqinliklə halallığına işarə verən, halallığına dəlalət edən bir şey ortada olmayana qədər. Fə in kən qalibu əhlil bələdi muslimin sahəşirəuhu. Əgər həmin o məkanın, yerin, kəndin, şəhərinmi, sakinlərinin əksəriyyəti, əhalisinin əksəriyyəti müsülmandırsa, o zaman almaq caizdir. Fə innəhu yəcuzu əkluhu əmələn bil qalib və zahir. Və bu zaman onu yemək caizdir. Nəyə görə? Çoxluğu və zahirdə olan şeyi nəzərə almaqla. Çoxluğu və zahirdə olan şeyi nəzərə almaqla. Və sonra bu barədə İbn Həcr Heytəmi Əl-Fətava Əl-Fiqhiyyə Əl-Kubra Bəbul İctihad Əl-Fətava Əl-Fiqhiyyə Əl-Kubra kitabında İctihad babında 1-ci cild 46-cı səhifədə və 45-ci səhifədə deyir ki, üzrüstən bundan qabaq ki, Zəkəriyyə Ənsarının ondan gətirdiyim nəqil həmin kitabda deməli ikinci cild 41-ci səhifədə ikinci cild 41-ci səhifədədir və indi gətirəcəyim nəqil İbn Həcr Heytəmidəndir. İbn Həcr Heytəmi dediyim kimi Fətava Fiqhiyyə Əl-Kubra Bəbul İctihad həmin babda deyir ki 46-cı 45-ci səhifələrdə 1-ci cilddə buyurur Və su ilə nəfə Allahu bi bərəkətihi ən şətin məzbuhətin vəcidət fi məhəllətil muslimin bi bələdi kuffarin və thəniyyətin və leysə fihi məcusun və la yəhudiyyun və la nasraniyyun. Və İbn Həcr Heytəmiyə belə bir sual edilir, ona belə bir sual verilir ki, bir şəhər kafir, bütpərəst bir əhalisi kafir, bütpərəst olan bir şəhər var və o şəhərdə də bir dənə məhəllə var. Bir yer var, bir məkan var, bir məhəllə var. Məhəllənin də sakinləri müsülmanlardır. Müsülmanlardır. Və sən orada, həmin məhəllədə kəsilmiş bir qoyun əti, kəsilmiş bir heyvan ətini görürsən. Və hansı ki, və leysə fihi məcusun, və hansı ki, o məhəllədə nə yahudi var, nə nəsrani var, nə də məcusi var. Fəhəl yəhillu əklu tilkə şət əl-məzbuhəti ləti vücidət fi tilkə əl-məhəlləti əmlə? Deyir ki, həmin məhəllədə o kəsilən heyvanın əti halaldır, yoxsa yox. Yəni, bir kafir ölkəsidir. Sual bir də loğru dillə təkrarlayaq. Bir bütpərəst bir kafir ölkəsidir. əhalin hamısı kafirdir. Şəhərdə də bir dənə balaca məhəllə var. Orada da müsəlmanlar yaşayır. İbn Həcər Heytəmin sual verən insan deyir ki, həmin məhəllədə nə məcusi var, nə nəsrani var, nə yahudi var. Həmin məhəllədə kəsilən heyvanı yemək olar yoxsa yox? Yəni, kim kəsib bilinmir. Onu yemək olar yoxsa yox? Cavab verir. بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ بِبَلَدٍ فِيهِ مَنْ يَحِلُّ ذَبْحُهُ كَمُسْلِمٍ اَوْ يَهُودِيٍ اَوْ نَصْرَانِيٍ اَوْ نَصْرَانِيٍ وَمَنْ لَا يَحِلُّ ذَبْحُ كَمَجُوسٍ اَوْ وَثَنِيٍ اَوْ مُرْتَدٍ وَرُوِيَ بِتِلْكَ الْبَلَدِ شِيَاهٌ مَذْبُوحَةٌ مَثَلًا وَشَكَّ هَلْ ذَبَحَهَا مَنْ يَحِلُّ ذَبْحُهُ لَمْ تَحِلَّ لِلشَّكِّ fi zəbh el-məbi və əslu adamuhu. Belə cavab verir ki, deyir, o şəhər ki, orada kəsdiyi heyvan halal sayılan, kəsdiyi heyvan halal sayılan insanlar yaşayır, müsəlman kimi, yahudi, nəsrani kimi və onlarla bərabər, bu adını çəkdiyimizlərlə bərabər, kəsdiyi heyvan halal sayılmayan kəslər də yaşayır. Məsələn, məcusilər kimi, bütpərəslər və mürtədlər kimi. Və həmin yerdə də kəsilmiş heyvanlar görsənir. Kəsilmiş heyvanların görmək mövcuddur. Və şək də baş verib ki, kim bunu kəsib? Və bu zaman baş verən Şəkkə görə halal olmaz. Nəyə görə? Əsli. Kəsilən heyvanın əsli hökmü haram olduğuna görə. Və sonra bu barədə İbn Qudamə Əl-Məqdisi buyurur ki, Muğni əsərində 13-cü cild 18-ci səhifədə buyurur ki, Əl-aslu əl-hazru deyir ki, kəsilən heyvanın əsli hökmü haramdır. Vəl-hillu məvqufun alə şartin və huvə təzkiyyətu mən huvə min əhli zəkəti əv seydihi. Deyir ki, kəsilən heyvanın əsli hökmü haramdır. Halallığı durulur, halal havaq olur. O zaman ki, o kəs ki, kəssin ki və yaxud o kəs ki, ovlasın ki, onun kəsdiyi və onun ovladığı halal sayılır. Və Şeyxülislam Məcmul Fatava 32-ci cil 190-cı səhifədə buyurur ki, وَلَا تَحِلُّ الْفُرُوجُ وَالذَّبَائِحُ بِالشُّبُهَاتِ İbn Teymiyyə buyurur ki, Qadınların övrəti və kəsilən heyvanların əti şübhələrlə, şəklərlə halallaşmaz. Yəni, qadınların övrəti şübhələrlə halallaşmaz. Yəni, qadının, bəyək əvvəldə də bir nəql gətirdi ki, qadına da sahib olmaq, yəni sahib olmaq deyilir ki, yəni qadınla cinsi əlaqəyə girməyin də əsli nədir? Əsli haramdır. Halal olur o vaxt ki, nikah və əqd baş verdikdə. Və İbn Teymiyyə də onu deyir ki, yəni qadının övrəti, yəni qadının cinsi əlaqəyə girmək. Qadının övrəti və kəsilən heyvanların ətinin əsli hökmü, kəsilən heyvanların əti şübhələrlə və şəklərlə halallaşmaz. Yəni bu o deməkdir ki, əsli haramdır. Ona görə deyir ki, şübhələrlə halallaşmaz. Və sonra bu barədə İbn-ül Qeyyim Rahiməhullah İ'ləm-ül-Müvəqiyin kitabı 1-ci cild 339-cu və 340-cu səhifələrdə danışıb və bayaqları dəlil olaraq gətirilmiş ki, hədis var, hansı ki, Səhih Buxarədədir. O barədə İbn Qeyyim el-Cəuziyyə buyurur ki, birinci hədisi gətirir və hədisdə bəyat dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sahabəyə "Və in vəcədtəhu qariqan fəla təəkulhu." فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. İbn Qayyim burada hədisin başqa ləfsini gətirir, ola bilsin. Bəyək, yəni oxuduğumuz kimi deyil. Bunu İbn Qayyim nəql edir. İbn Qayyim nəql edir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabə deyir ki, deyir, əgər deyirsən, oxu deyir atdıqda və sənin ovladığın suya düşürsə və sən gəlib onu sudan boğulmuş şəkildə götürürsənsə, bu zaman deyir, yemə. Çünki deyir, sən deyir, bilmirsən, sənin atdığın ox onu öldürüb, yoxsa o su da boğulub. Və sonra deyir ki, وَاِنْ خَالَتَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ عَلَى غَيْرِهِ. Və deyir ki, İbn Qayyim, hədisi nəql edib, deyir ki, deyir, əgər ovun dalınca göndərdiyin it, ki gedib ki, ovun dalınca ovu tutsun, gəlib görsən ki, o itin yanında başqa bir itlər də var, hansı ki, sən göndərməmsən onu və öz itivi Allahın adı ilə bismillah deyib göndərmirsən, bu zaman deyir, yiyilməz, halal olmaz sənə. Çünki deyir, sən deyir, bilmirsən o itlər bismillah ilə göndərilib, yoxsa yox. Və bu barədə İbn Qayyim buyurur ki, Ləmmə kənə əl-aslu fi dəbəihi ət-təhrim və şəkkə həl vücdə əş-şərtu əl-məbihu əmlə bəqiyə səytu alə aslihi fi təhrim. İbn Qayyim deyir ki, kəsilən heyvanın ətinin əsli hökmü haramdır. Və o zaman ki, ətin halallığı barəsində şək baş verirsə, onda ət əsli hökmünə qayıdır. Yəni, haram olur. İbn Qayyim açıq şəkildə deyir ki, bir də oxuyuram, deyir ki, kəsilən heyvanın əsli hökmü nədir? Haramdır. Və o zaman ki, kəsilən heyvanın ətinin halallığı barəsində şək baş verirsə, onda ətin əsli hökmünə qaytarılır, əsli hökmünədir haram. Yəni, bu, oxuduğumuz hədistən çıxardır bunu İbn Qayyim bu faydanı. Çünki elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabə belə izah edirdi. Və bu barədə sonra İbn Qayyim, rahiməhullah, Əhkam Əhl-i Zimmə kitabında da danışır. Birinci cild 539-cu və 538-ci səhifələrdə. Deyib ki, İbn Qayyim, İnnə bəbə zəbəihi alət-təhrim, illə mə əbəhə Allahu və rəsuluhu, və ləv quddirə təarudu dəlilil hazri vəl ibəhəti, ləkənə əl-əməlu bi dəlilil hazri əvlə li sələsət əvcihin. İbn Qayyim deyir ki, kəsilən heyvanların əsli hökmü haramdır. Yalnız o vaxt halal olur ki, Allah və Rasul tərəfindən halallığına bir dəlil olsun. Yəni, diqqətlə fikir verin, İbn Qayyim belə bir misal çəkir. İbn Qayyim deyir ki, belə bir dil misal çəkilə bilər. Əgər kəsilən heyvanın ətinin həm halallığı barəsində və həm də haramlığı barəsində dəlil varid olub. Deyir ki, fərz eləyək ki, elə deyil, fələ bu qoddira, deyir ki, fərz edək ki, kəsilən heyvanın əti barəsində həm halal dəlil var ortada qabağımızda, həm də haramlığına dəlat edən dəlil var qabağımızda. Bu zaman nə demək lazımdır? İbn Qayyim deyir ki, Ləkənə ələ əməlu bi dəlilil hazri əvlə li thələsəti əvcihin. Bu zaman haramlığına dəlalət edən dəlillə əməl etmək daha üstündür. Nəyə görə? 3 dənə səbəbə görə. İndi 3 dənə səbəbi deyir. Əhəduhə, təyyiduhu əl-əslu hazır. Birinci səbəb odur ki, əsli haram olduğuna görə. Əthəni, ikinci səbəb odur ki, ənnəhu əhvad. İkinci səbəb odur ki, bu daha ehtiyatlıdır. Üçüncü odur ki, dəlil gətirir, qayda gətirir, deyir ki, ənnə dəliləyini idə təarada təsəqata və raca'a ilə aslı təhrim. Deyir ki, nə vaxt ki, nə zaman ki, həm halallığına, həm də haramlığına dəlillər üzbəyüz durarsa, həm halallığına və həm haramlığına dəlillər ortada olarsa, Bu zaman o dəlillər düşür, hökm neyinir? Qayıdır əslinə. Əsli hökm də nədir? İbn Qeyyim deyir ki, haramdır. Əhkəm-üzzin miqtabı 1-ci cild 539-cu səhifə 538-539. Və sonra İbn Həcər Həmbəli bu barədə buyurur ki, Cəmil Ulum vəl Hikəm kitabı 93-cü səhifə Ərbən Nəvavinin şərhidir. 40 hədis kitabının şərhidir. İbn Rəcəb Həmbəli deyir ki, "Və mə əslu əl-həzru kəl-əbdə'i və luhum əl-həyvan fələ yəhilu illə bi yəqini hillihi min təzkiyyəti vəl-əqdi." İbn Rəcəb Həmbəli deyir ki, əsli haram olan bir şeylər var. Misal üçün, deyir, qadının övrəti və kəsilən heyvanların əti. Qadının övrəti, yəni qadının cinsələ girmək. Bəyat dediyimiz kimi. Deyir, əsli haram olan şeylər var. Misal üçün, deyir, qadının övrəti kimi və kəsilən heyvanların əti kimi. Bunlar halal olmaz ta o vaxta, bunlar halal olmaz o vaxta qədər ki, ət şəriətin buyurduğu şəkildə kəsilsin və qadının da övrəti o vaxt halal olar ki, əqd niqah baş verdikdə. فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكِ لِزُهُورُ سَبَبٍ آخَرْ رَجَعَ إِلَى الْأَصْلِ فَبَنَى عَلَيْهِ فَيَبْنِي فِيمَا أَصْلُهُ الْحُرْمَةُ عَلَى التَّهْرِيمِ Və əgər zikr etdiyimiz bu şeylər barəsində, halallığı barəsində tərəddüd, şək ortaya çıxarsa, bu zaman əsli hökmünə qaytarılır. Əsli hökmü də nədir? Haram. Və lihədə nəhə ən-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm min əkli səydil lədi yecidu fihi əssaidu əsərə səhmi qeyri səhmihi əv kəlbi qeyri kəlbihi əv yecidəhu qad vaqa fi məin və əllələ bi ənəhu lə yədri həl mətə min səbəbil məbi ləhu Əm min qeyrihi. Və deyir ki, İbn Rəcəb Həmbəli, və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o ovu qadağan eləmişdi yeməyə. Hansı ovu? O ov ki, onu ovlayan kəs ovun üzərində atdığı oxu görməyib. Atdığı oxu görməyib. Və yaxud da ki, itini göndərib ovun dalınca ki, it tutsun onu. İt tutsun onu. Gedib itin yanında başqa itləri də görüb. Və yaxud da ki, ovladığı ov düşüb suda. Düşüb suya. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin ovçuya və bu üç halda da həmin ovçuya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin ətin yilməsini haram edib. Nəyə görə? Səbəb də onu gətirib ki, bilinmir, halal yolla o ov ölüb, yoxsa haram yolla. Yəni, İbn Rəcəb Həmbəli deyir ki, وَعَلَّلَ بِيَنَا لَا يَدْرِ هَلْ مَاتَ مِنَ سَبَبِ الْمَبِيهِ لَهُ اَمْ مِنْ غَيْرِهِ Yəni, bilinmir, hansı, həmin bu halda, hansı halda, bir də zikr edək, bir xatırladaq, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyib ovçuya, o ovun ətindən yeməyə, hansı ovun ətindən? O zaman ki, ovçu ovunu ovluyur, oxla vurur və ovunun üzərində öz atdığı oxun izini görmür. Və yox, iti göndərib, ovun dağınıza gəlib görüb ki, itin yanında başqa itlər də var. Bismillah ilə göndərdiyi itin yanında başqa itlər də var. Və yox, ovladığı ov düşüb suya. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin ovçuya həmin ovun yiyilməsini qadağan eləyib. Və səbəb də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona gətirib ki, yəni bilinmir hansı səbəblərə görə bu ölüb. Şək baş verib. Şək baş verdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin heyvanın ətini əsli hökmünə qaytarıb. Əsli hökmü nədir? Haram. Və sonra biz tanış olduq ki, kəsilən heyvanın əsli hökmünün nə olduğunu. Lakin keçək indi başqa bir məsələyə. O məsələ də odur ki, bu məsələ də müasir məsələdir. Mövzumuzun əvvəlində zikr dediyim kimi, zikr etdiyim kimi. Yəni, indi söhbət ondan gedir ki, şirk edən, Allah Taala'dan başqasına ibadət edən, açıq-aşkar, böyük şirk edən, İslama nisbətlənsə də belə, belə insanın kəsdiyi heyvanın ətinin hökmü şəriətdə nədir? Və bu barədə İbrahim Ruheyli, Həfizəhullah, Əhlüsünnənin müxaliflərə qarşı, həva əhlinə qarşı olan mövqeyi adlı bir kitabı var. Həmin kitabda İbrahim Ruheyli 399-cu səhifədən ta 401-ci səhifəyə kimi bu məsələni çox gözəl şəkildə və çox açıq, aşkar bir şəkildə izah edib və İbrahim Ruheyli buyurur ki, İnnəl mübtədi'ə min heythu huvə la yumkinu əl-xukmu bi hilli dəbihətihi əv xürmətihə illə binəən alə mə thəbətə lədəynə minəl xukmi bi kufrihi əv isləmihi litəallukul xukmi fil məsələti bidəlikə la bil ibtidə'. İbrahim Ruheyli deyir ki, bidətçi bir insanın kəsdiyi heyvanın ətinin halal və ya haram olması yalnız o şeylə bağlıdır ki, biz yəqinliklə bilək ki, o açıq-aşkar bir küfr işləyir, açıq-aşkar bir küfr eləyib və buna görə kəsdiyi heyvanın əti haramdır. Halallığına da o vaxt hökm verilir ki, onun İslamı açıq-aşkar sabitdir. Və deyir ki, bu məsələdə həmin insanın bidətçi olması ilə və bidət eləməsi ilə bu məsələnin heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni deyir ki, insanın kəsdiyi heyvanın ətinin halallığı və haramlığı onun bidət etməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsələdir, nə əlaqəldir? Nə zaman biz deyə bilərik haramdır? Nə zaman biz deyə bilərik halaldır? O vaxt deyə bilərik ki, bizim əlimizdə qəti şəkildə onun küfrünü ispat edə biləcək bir dəlil olsun ki, deyək ki, haramdır. Və yaxud da ki, İslamı açıq aydın şəkildə ortadadır, deyirik ki, halaldır. Bu ilə əlaqəlidir. Yəni, o bidət elədi, eləmədi, bidətlə əlaqəsi yoxdur. فَاِنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ غَيْرَ مُكَفَّرَةٍ وَمَحْكُومٌ بِبَقَى إِسْلَامِهِ فَإِنَّ تَذْكِيَتَهُ صَحِيحَةٌ وَذَبِيحَتَهُ حَلَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى حِلِّ ذَبَاحِ الْمُسْلِمِينَ. Əgər həmən insanın bidəti dindən çıxaran küfür deyilsə, əgər həmən insanın bidəti küfür bidət deyilsə, yəni elədiyi bidət dindən çıxartmır. Və İslamı da sabitdir, müsəlmanlığı da sabitdir. Həmən insanın kəsdiyi heyvanın əti halaldır. Heç bir şək şübhə olmadan. Nəyə görə? Çünki bundan qabaq biz yuxarıda danışdıq, kitab və sünnədən dəlillər gətirdik və ümmətin icmasını gətirdik ki, müsəlmanların kəsdiyi halaldır. Amma kounu mubtadi'an fələ təsiru ləhu alə hilli dəbihətihi mədəmə ənəhum muslim fəkəmə ənəl fisqə bil məasiyyəti lə yəmnə min əkli dəbihətil fəsiq fəinəl fisqə bil bid'əti lə yəmnə min əkli dəbihətil mübtədi'i. Şeyh buyurur ki, İbrahim Ruheyli və deyir həmən insanın bidət əhli olması, bidətçidir olması, bidət eləməsi onun kəsdiyi heyvanın ətinin halallığına təsir eləmir. Nə qədər ki, o müsəlmandır, halaldır. Necə ki, insan deyir, fasiklik eləsə, fasik olsa, fisklə məşğul olsa, günah əhli olsa, onun necə ki, onun yediyini, kəsdiyini yemək olar, haram deyil. Eləcə də bidət edən insanın, o bidət ki, onu dindən çıxartmır, o cür bidət edən insanın kəsdiyi halaldır. Çünki müsəlmandır. Və sonra İbrahim Ruheyli Abdüləziz ibn Bəz rahimehullahın fətvasını gətirir. Deyir ki, yəqulu Şeyx Abdüləziz ibn Bəz hafizahullah deyir İbrahim Ruheyli. Görünür ki, həmin zamanda, həmin vaxtda hələ İbn Baz sağ idi. Deyir ki, yəqulu Şeyx Abdüləziz ibn Bəz hafizahullah fi ba'di fatawihi və qad suila an hukmi akli zabihati men la tu'rafu aqidatuhu və men yastashilu fil ma'asi وهو يعلم انها حرام ومن يعرف عنه دعاء الجن ابراهيم رهيلي deyir ki Abdüləziz ibn Baz rahimehullah'dan belə bir sual soruşuldu belə bir sual verildi ona ki o kəs ki əqidəsi bəlli deyil bilinmir əqidəsi onun tanınmır əqidəsində də bilinmir tanınmır onun kəsdiyi heyvanın Əti halaldır, yoxsa yox. Və bir də o kəsdən soruşdular ki, insan günah etməkdə davamlıdır. Yəni, usanmadan, israrcasına insan günah edir. Lakin bilir ki, haramdır. Haramlığını təsdiq edir. Bilir ki, haramdır, biləb də eləyir. Və bir də belə bir kəsin, kəsdiyi yemək olar, yoxsa yox. Və bir də o kəs ki, cinlərə dua etməklə tanınır. İnsan bilinir ki, bu cinlərə azad dua eləyir. Bu cür tanınır insan. Bu üç halda olan insan barəsində Abdüləziz ibn Baza sual verirlər. Kidir bunların kəsdikləri halaldır, yoxsa yox? Şeyh buyurur. İzə kənə lə yu'rafu bişşirki fədəbihətü həlalun İzə kənə muslimən yəşhədu ən lə iləhə illallah وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يُعْرَفُ عَنْهُ مَا يَقْتَدِي كُفْرَهُ فَإِنَّ ذَبِيحَتَهُ تَكُونُ حَلَالًا إِلَّا إِذَا عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ كَدُعَاءِ الْجِنِّ أَوْ دُعَاءِ الْأَمْوَاتِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ فَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَمِثْلُ هَذَا لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ عبد العزيز بن باز buyurur ki eğer o insan böyük şirk edən kimi tanınırsa, əgər bilinir ki, bu insan böyük şirk edir, üzr istəyirəm, əksinə, əgər o insan bilinmir ki, o böyük şirk edən kimi tanınmır, yəni bunu böyük şirk edən, Allahdan qeyrisinə ibadət edən, Allaha şərik qoşan bir kəs kimi heç kim tanımır. Bilinmir bu belədir, yoxsa yox, bilinmir. Və şəhadət də gətirir, Lə əleyhə Allah, Muhammed Rasulullah deyir və deyir ki, beləsi müsülmandır, kəsdiyi də halaldır. Və əgər bilinmir ki, ondan belə bir əməl görülməyib ki, hansı ki, o əməl onu küfrə gətirib çıxartsın. Bu zaman onun kəsdiyi halaldır. Yəni, bu hallar ondan müşahidə olmuyor. Bu zaman o halaldır, amma bir şərtlə ki, şəhadət gətirir və onun şirk etdiyi də bilinmir. Bu zaman onun kəsdiyi halaldır. Yalnız o zaman ki, o böyük şirk edildiyi bilinərsə, cinlərə dua etmək kimi, ölülərdən kömək istəmək kimi, onlardan mədəd diləmək kimi, bu şeylər kimi şeylərlə tanınarsa, bilinərsə, hansı ki bu şeylər böyük şirkdəndir, bu zaman onun kəsdiyi halal olmaz və yiyilməz. Və sonra buyurur ki, şeyx, Əmməl məasi fəhiyələ təmnə min əkli zəbihəti mən yətaata şeyən minhə idə ləm yəstəhilləhə bəl hiyə həlalun idə zəbəhəhə alə vəchhi şər'i və Şeyx Abdüləziz ibn Baz buyurur ki o ki qaldı asili edən, günah edən kəsə onun etdiyi asili, onun etdiyi günahlar onun kəsdiyi heyvanın ətini haramlaşdırmır, əti halaldır Günah etsə də belə, yemək olar. Lakin bir şərtlə ki, əgər o etdiyi günahları halal görmürsə, əgər halal görmürsə, etdiyi günahları onun kəsdiyi heyvanəti halal olur. Kəsdiyi heyvanı da əgər şəriətə uyğun bir şəkildə kəsibsə. Və sonra İbrahim Ruheyli buyurur ki, Şeyx İbrahim Ruheyli buyurur ki, فالمبتدع المسلم ذبيحته هلال إن لم يكن معروفا بالشرك الأكبر ولا تأثير بعد ذلك لما كان متلبسا به من البدع أو المعاصي على حل ذبيحته. Şeyh İbrahim Ruhayli deyir ki, bidətçi bir müsəlman, bidətçi bir müsəlman, hansı ki onun etdiyi bidət onu dindən çıxartmır, onun kəsdiyi heyvan əti halaldır, halallığı da davam edir, o vaxta qədər ki, o böyük şirk edən kimi tanınmır. Bilinmir ki, bu böyük şirk edib, yoxsa yox. Bu vaxta qədər onun kəsdiyi halaldır. Və onun etdiyi o bidət, onun kəsdiyi heyvanın ətinin halallığına heç bir təsir yoxdur. Və sonra İbrahim Ruhayli deyir ki, وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ تَحْرِيمَ ذَبِيحَةِ مَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَيَقُّنِ مُبَاشِرَتِهِ لِلشِّرْكِ أَمَّا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ ذَلِكَ بَلْ كَانَ مَسْتُورُ الْحَالِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ إِسْلَامِهِ وَحِلُّ ذَبِيحَتِهِ. İndi İbrahim Ruhayli Hafizahullah Şeyx Abdüləziz İbn Bazın sözündən fayda çıxardır. Fayda çıxardıb, görün nə deyir. Deyir ki, şeyxin sözündən zahir olan, şeyxin sözündən çıxan fayda budur ki, İslamı sabit olan bir kəsin kəsdiyi heyvanın ətinin haramlığına, o kəs ki, onun deyir, İslamı deyir, sabitdir, onun kəsdiyi heyvanın ətinin haramlığına, o haramlıq, onun kəsdiyi heyvanın əti o vaxt haram olur ki, yəqinliklə bilinsin ki, o böyük şirk edib. O kəs ki, ondan böyük şirk etdiyi bilinmir və halı da gizlidir və İslamı da sabitdir, bu zaman onun İslamı qalır və kəsdiyi də halaldır. وهذا هو الذي تقتضي اصول الشرع وقواعد الدين فان من المقرر عند اهل العلم من ثبت ايمانه بيقين لم يزل عنه الا بيقين وما دام ان اسلامه ثابت فذبيحته حلال. İbrahim Ruhayli deyir ki və bu danışdığımız elə şəriətin usulunun əslinin tələb etdiyi bir şeydir. Dinin qaydasının tələb etdiyi bir şeydir. Və elm əhlinə görə təsdiqlənmiş bir şey var. O da odur ki, kimin imanı yəqinliklə sabitdirsə, o iman ondan yalnız yəqinliklə çıxartmaq olar. Deyir ki, kimin imanı yəqinliklə sabitdirsə, o iman yalnız yəqinliklə ondan çıxarıla bilər. Və nə qədər ki, onun İslamı sabitdir, kəsdiyi heyvanın da əti halaldır. وصون إبراهيم رحمه الله وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه قالت أي عائشة رضي الله عنها وكانوا حديث عهد بكفر. İbrahim Ruhayli deyir ki, Sahih Buxarıda Ayşə radiyallahu anhədən belə bir hədis varid olub. Belə bir hədis varid olub. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir qövüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə gəlib dedi ki, bir qövüm gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə dedi ki, başqa bir cəmaat, başqa bir qövüm bizə ət gətirir. Ət gətirir, verir. Və biz də bilmirik ki, onlar gətirdiyi ətin üzərində Allahın adı çəkilib, yoxsa yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, siz o ətin üzərində Allahın adını çəkin və yiyin. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, həmin qövüm küfürdən təzə çıxmış, İslama yeni girmiş bir qövm idi. Və bu, məşhur bir hədisdir və bu, əksəriyyətinin, əksər insanların bugünkü günümüzdə əlində dəlil olaraq tutduğu hədislərdən biridir. Hansı ki, deyirlər ki, kəsilən heyvanların ətində əsas bismilləhdir. Bismilləh oldu, tamam, yemək olar. Və indi biz baxaq görək ki, İbrahim Ruheyli Həfizəhullah bu hədisi necə izah eləyir. Bugünkü günümüzdə bu hədisi dəlil olaraq gətirən insanların gətirdikləri məfhuma uyğun gəlirmi, yoxsa yox? Və sonra İbrahim Ruheyli və hədisi bir də oxuyaq. Hədisdə gəlir ki, hədis Ayşə radiyallahu anhədən gəlir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, bir qövm gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, dedi ki, bizə bir qövm gəlir, ət gətirirlər, bizə bilmirik, onlar ətin üzərində Allahın adını çəkiblər, yoxsa yox, kəsdikdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, siz Allahın adını çəkin və yiyin. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, həmin qövm İslama yeni girmişdi, küfürdən təzə çıxmışdılar. İbrahim Ruhel deyir ki, qalə İbn Həcər fi şərhihi. İbn Həcər, rahimahullah, bu hədisin şərhində buyurur. Və yüstəfədu minhu ənnə kullə mə yucəd fi əsfaqil muslimin məhmudin alə sıhhəti və kəzə mə dəbəxəhu əğrabil muslimin ləənəl qalib ənnəhum ərafu ət-təsmiyyətə və bi hədəl əxir cəzəmə İbn Əbdül Bər fəqal fihi ənnə mə dəbəxəhu əl-muslimu yuqəl və yuhməl alə ənnəhu səmmə ləənəl muslimə lə yuzannu bihi fi kulli şeyin illəl xeyru hətə yətəbəyni xilafu zəlik. İbrahim Ruhel deyir ki, İbn Həcər bu hədisin şərhində deyib ki, İbn Həcər deyir, bu hədisdən belə bir fayda çıxır. Fayda da odur ki, müsülmanların bazarlarında görsənilən ətlər halal sayılır, yemək olar və həmçinin ərabi, çöldə yaşayan ərəblərin də kəsdikləri halal sayılır. Çünki böyük ehtimal budur ki, onlar Bismillahin hökmünü bilirlər və sonra İbn Həcər deyir ki, və elə bunu da İbn Əbdülbər təsdiqləyib, gücləndirib, deyib ki, hədis barəsində İbn Əbdülbər də deyib ki, müsülmanın kəsdiyi yiyilir və heç onun haqqında da, o müsülman barəsindən heç belə zənn edilməz ki, o bismillah deyib, yoxsa yox. Heç onun haqqında belə zənn edilməz. Çünki müsülman o kəsdir ki, onun haqqında yalnız xeyir zənn edilə bilər o vaxta qədər ki, onun əksini müsülmandan görülmədiyinə qədər, bəyan olunmayana qədər. Yəni, müsülman barəsində deyir, daim xeyir zənn edilə bilər o vaxta qədər ki, həmin müsülmandan xeyrin əksi bəyan ortaya çıxmayana qədər. İndi bu hədis barəsində, Ayşə radiyallahu anhədən gələn bu hədis barəsində bu hədisin məfhumu, səhih məfhumu, düzgün əməli nə cürdürsə, İbrahim Ruheyli Həfizəhullah bunu izah edərək buyurur ki, və hədə in kənəl muzəkki məqtuğun bi aslı İsləmihi və kənə yəiş fi bələdil muslimin fə innəl aslə fihi əssəlamətu Həttə yəthbutə xilafu dəlik. İbrahim Ruhel deyir ki, bu danışdığımız hal, hədistəki olan hal, İbn Həcər Əsqalənin dediyi, İbn Əbdülbərin dediyi, o heyvan kəsənə aiddir ki, ona kəsin şəkildə İslam hökmü verilib ki, müsülmandır və o yerdə yaşayır ki, o yerin əhalisi müsülmanlardır. Və o yerdə yaşayır ki, əhali müsülmanlardır. Və həmin zaman, həmin yerdə əsil İslam götürülür və ət yiyilir ta o vaxta qədər ki, həmin kəsdən İslamın əksi bilinməyənə qədər, İslamın əksi sabit olunmayana qədər. Sonra görün, nə deyir? Əmmə in kənə yəişu fi bələdin yəqlib alə əhlihə əşşirku fə innəl xukmə fi zəbihətihi xukmul qalib və li ənnə ləm nəqta' bi İsləmi aslən fələ yəxillu əklu zəbihətihi. Yod nə deyir İbrahim Ruhel? O ki qaldı, o heyvan kəsənə ki, hansı ki heyvanı kəsib, o kəs ki, elə bir şəhərdə yaşayır ki, o şəhərin əksər sakinləri şirk əhlidir, şirk eləyənlərdir. Bu zaman, həmin ətin hökmü halal olmaz, çünki biz qəti bir şəkildə həmin heyvanı kəsənə İslam hökmü verə bilmərik. İslam hökmü verə bilmərik və onun kəsdiyi də haram salır. Nəyə görə? Həmin kəsə yaşadığı yerin əhalisinin çoxluğu nə idi, o cür hökm verilir. Yaşadığı yerin əhalisinin çoxluğu nə idi, şirk əhli idi, ona da şirk əhli kimi hökm verilir. Və İbrahim Ruhayli buyurur ki, وَهَذِهِ الْقَاِدَةُ مُقَرَّرَةٌ فِي الْأُصُلُ الْفِقْهِ أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْغَالِبِ Və İbrahim Ruhayli deyir ki, bu usulul fiqdə yerini tapmış bir qaydadır, təsdiqlənmiş bir qaydadır, hansı qaydada deyir? Deyir ki, şəriət əhkamları çoxluğa görə götürülür. Və sonra İbrahim Ruhayli buyurur, deyir ki, Alə ənəhu qad cəə nəsu alə məsələtinə hədi xasətən fi siyaqi fətfə rəsmiyyətin sadirətinə ənəl lecnəti dəiməti lilbuxusi əl-ilmiyyəti vəl-iftəi fi məmləkətil ərabiyyəti səudiyyəti Hərəsəhə Allah Fəqəd cəə fi hədihi l-fətfə mə nəssuhu İbrahim Ruhayli deyir ki, bu danışdığımız məsələ ilə əlaqəli qəti şəkildə kəsin bir nasdadır var olub, bir dəlil də var olub. O da nədir? Səudiyyə Ərəbistanda olan Böyük Alimlər Şurasının verdiyi fətva, lecnət dəymə verdiyi fətva. Yəni, fikir versək, görərik ki, İbrahim Ruhayli, Həfizəhullah, bu məsələdə lecnət dəymənin Böyük Alimlər Şurasının fətvasına dayanır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə lecnət dəymənin üzvlərindən olan alimlərdən Şeyx Salih Fovzan kimi, Şeyx Abdüləz Əli Şeyx kimi, Şeyx və digər şeyxlər kimi onlardan hər hansı bir dəlillər gətirildikdə insanların üzlərindəki nifrət dərhal hiss olunur. Sanki onlardan dəlil gətirəndə insan elə şəkildə rədd edir ki, sanki o alimlərə nifrəti var. Subhanallah. Və bu məsələ ilə əlaqəli, səhərdən danışdığımız məsələ ilə əlaqəli, hansı ki, İbrahim Ruhayli'nin kitabından oxuyuruq. İbrahim Ruhayli o məsələni Lecnət Dəymənin Böyük Alimlər Şurasının fətvası ilə gücləndirərək deyir ki, Lecnət Dəymə belə fətva verir. Deyir ki, fətva da belə gəlir. Əmmə illəm yu'raf həlu zəbih. Ləkin qaləbə alə Mən yəddə əl-İsləmə fi bələdihi ənəhum yəstəqiyyətuna bil-ənvat və yədrauna iləyhim fəyuhqamu li zəbihəti bi xukmil qalib fələ yəxilu əkluhə Fətvada gəlir ki, lecəndənin fətvasına gəlir ki, o ki qaldı, o kəsə ki, o heyvan kəsən kəsə ki, insana ki, onun halı bilinmir. Əqidəsi bilinmir. Əqidəsi ortada deyil. Lakin, onun yaşadığı şəhərin sakinlərinin əksəriyyəti ölülərdən kömək istəmək kimi və onlara yalvarıb onlardan mədəd diləmək kimi qəbirlərə ibadət edənlər kimi tanınırlar. Yaşadığı şəhərin əhalisi və bu cür tanınır. Bu zaman nə olur? Bu zaman da həmin o kəsə, halı bilinməyən heyvan kəsən şəxsə yaşadığı şəhərinin əhalisinin əksəriyyəti nədirsə, o cür ona hökm verilir və kəsdiyi heyvanın əti halallaşmır. Burada da fətvadan açıq aydın görür ki, əgər bir yer, bir məmləkət, bir şəhər, bir kənd, bir məhəllə əksəriyyət şirk əhlidir, övliyalardan, salihlərdən kömək istəyirlər, pirlərə, ocaqlara tapınırlar, ibadət edirlər, həmin şəhərdə halı bilinməyən, əqidəsi bilinməyən insanın da kəsdiyi yeyilməz, onu da o birlərdən saylar. Və sonra İbrahim Ruhayli buyurur ki, Həfizəhullah Və xulasətul qovlu ənəl mubtədiə illəm yəkun məhkumən bi kufrihi fələ yəxlu immə ən yəkuna ma'lumal həl əv məchulal həl Və İbrahim Ruhayli deyir ki, xulasə budur ki, yəni yekun söz budur ki, o bidət əhli ki, o bidət əhli ki, heyvan kəsən, yəni bidət əhli, hansı ki, onun küfrü ispat olunmuyub, belə bir kəs iki haldan biridir, iki haldan birindədir. Ya əqidəsi bəlli olan kəsdir, və yaxud da ki, ya halı bəlli olan bir kəsdir, və yaxud da ki, halı məçhul olan bir kəsdir, yəni halı bilinməyən bir kəsdir. Sonra görün nə deyir. Fəin kənə məlumul həl, məhkumən ləhu bil İsləm, və lə yu'rəf ənhu ta'atı şeyin minə şirkiyyət, əlləti hiyə min cizm şirkil əkbər, fəyuhqəm ində izin bihli dəbihətihi, və in kənə mubtədən mədəmənu muslim lidələdi nusus əşşəriyyəti və icməl ümməti alə hili dəbən muslimin. Deyir ki, o ki qaldı, əgər o insan, halı bəlli olan bir insandırsa, İslamı sabitdir və şirk etdiyi də bilinmir, böyük şirk etdiyi də bilinmir. Bu zaman onun kəsdiyi heyvanın ətinə halal hökmü verilir. Bidətçi olsa da belə. Çünki nə qədər ki o müsəlmandır, onun kəsdiyi halaldır. Buna da şəriətin dəlilləri və ümmətin icması dəlalət edir. Sonra görün nədir? Və amma in kana məchulul hal, fələ yəxlu halu min əmrin. O ki qaldı o kəsə ki, onun halı bəlli deyil. Halı məchuldur, bilinmir, əqidəsi tanınmır. Bilinmir kimdir. Bu insan da iki haldan birində olacaq. Həmin bu insanın halı bəlli olmayan insan da iki haldan birində olacaq. Birincisi, İmmən yəişə fi bələdil İsləm və hal ma'dul min cümlətil müslimin fəyuhqam əydən bihillidə bihətihi liyənəl aslı fil muslimin əssələmə. Birinci hal oldu ki, insan İslam diyarında yaşayır, İslam şəhərində yaşayır. Həmin o məşhul insanı da nə sayırıq? Həmin o müsulmanlardan sayırıq. Və onun da kəsdiyi heyvanın ətinə halal hökm verilir. Çünki müsulmanların kəsdiyi halaldır. İkincisi, İmmən yəişə fi bələdin yəqlibu alə əhli əşşik fəhəzə lə tuqqəlu dəbihətuhu liənnə lənəqtəu bi aslı İsləmihi və in iddəahu bəl yuhkam ləhu hukmu bəl yuhkam ləhu bi hukmi qalib əhli bələdi ləzi yəişu fihi. İkinci hal görün nə deyir İbrahim Xəlil. Deyir ki, lakin o kəs ki, yaşayır elə bir şəhərdə ki, şəhərin əhalisinin əksəriyyəti böyük şirk eləyəndir, şirk əhlidir. Və bu zaman həmin insanın, o məchalı bilinməyən, əqidəsi bilinməyən insanın kəsdiyi halal olmaz. Deyir ki, çünki biz qəti şəkildə ona İslam hökmü verə bilmərik, o İslamı iddia eləsə də belə. Biz ona da İslam hökmü verə bilmərik, o İslamı iddia eləsə də belə. İbrahim Ruhelli deyir bunu. Əksinə, biz həmən insana yaşadığı şəhərin əhalisinin əksəriyyəti nədirsə, o hökmdən veririk. Və sonra bu məsələ ilə əlaqəli, bu məsələni daha da gücləndirə biləcək, aydınlada biləcək başqa bir fətva var. Bu fətva da Muhammed ibn İbrahim rahimehullahın fətvasıdır. Muhammed ibn İbrahim rahimehullah Abdüləziz ibn Bazdan qabaq Saudiyanın Ərəbistan yarımadasının Saudiyanın müftilərindən biri olub və həqiqətən kitab və sünnə və sələfli yolunda dəhşətli dərəcədə böyük xidməti olan bir insandır. Və həmçinin əsrin böyük şeyxlərinin, alləmalarının, imamlarının müəllimidir. Şeyx Əhməd Necmi kimi, İbrahim Qaraəvi kimi, Şeyx Salih Fovzan kimi, Şeyx Salih Əli Şeyx kimi, Abdüləziz Racihi kimi, Şeyx Cibrin kimi, Şeyx Abdüləziz Əli Şeyx kimi və digər böyük nəhəng şeyxlərin müəllimi olub. Və o fətvası var. Fətvalar toplusu var, onun kitabı var. Çoxlu cilddən ibarətdir. Orada əqidə bölməsində ona belə bir sual verirlər. Belə bir sual verirlər ki, Suli alləmə Muhammed ibn İbrahim rahiməhullah ən cəzərin yəntəsib ilə İsləm yuqal ləhu fadulü din həl təhillü zəbihətuhu. Şeyxə belə bir sual verirlər. Deyirlər ki, bir qəssab haqqında soruşurlar. Deyirlər ki, şeyx qəssabın adı fadulü dindir. Fadluddin və qəssab da özünü İslama nisbət edir. İslama nisbətlənən qəssabdır. Bu insanın kəsdiyi ət, kəsdiyi heyvan əti halaldır? Bu qəssabın kəsdiyi heyvan əti halaldır yoxsa yox? Sanki bu sualla belə görsənir ki, baxanda da. Bu cür insanı bu cür vəsf eləməklə sanki sual verən elə bilir ki, bu vəsflər insanın kəsdiyi heyvanın ətinin halallığı üçün kifayətdir. Öfkür edir ki, qəssab vardır, İslam'a nisbətlənir. Və adı da Fadluddindir. Fadluddin, yəni din adı ilə tanınır ki, güya ki, sanki bu budur ad olsa və İslam'a nisbətlənsə, bu kifayətdir mi bunun kəsdiyinin halal olması? Şeyx buyurur. Yəştərətü fil qassab Fadluddin ən yəkuna muslimən sahihəl mu'təqəd yünkürü xurafat ka ibadətül qubur və qeyrihə ممن يعبد من دون الله ينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية كمعتقد القديانية والرافض الوثنية وغيرها شيخ görün nədir? Deyir ki, bu Fadl ad-Din adında olan bu qəssab ki var ha, şərtdir ki o müsəlman olsun, səhih etiqad sahibi olsun, xurafatları inkar edən olsun, qəbirlərə ibadət etmək kimi. Allahdan başqa ibadət olunan şeyləri inkar etmək kimi, belə şeyləri inkar edən olmalıdır. Allahdan başqa ibadət olunan şeyləri inkar edən olmalıdır. Və küfrü, etiqadları inkar edən olmalıdır. Qadiyaniyə etiqadı kimi. Qadiyaniyə Pakistanda olan bir firqədir. Başçısı var. Elə bu adla əlaqəlidir. Özünü peyğəmbər elan edib və insanlar da etiqad edir ki, o peyğəmbərdir. Və Muhammed İbrahim də deyir ki, yəni bu soruşduğunuz ki, qəssab ki var, Fadluddin. O deyir, müsəlman olmalı, səhih etiqad sahibi olmalıdır, qəbirlərə ibadət məsələsini inkar eləməlidir, təsdiq eləməlidir ki, bu küfürdür, bunu tərk eləməlidir, Allahdan başqa ibadət olan şeyləri inkar edən olmalıdır və küfrü etiqadları inkar edən olmalıdır, qadiyaniyə kimi, rafizi əqidəsini inkar edən kimi olmalıdır və bundan başqa şeylər. Və lə yəktəfi في حل ذبي هذه بمجرد الانتساب الى الاسلام ونطق بالشهادتين وفعل الصلاه وغيرها من اركان الاسلام من عدم الشروط ما عدم الشروط التي ذكرناها görün nədir şeyx şeyx deyir ki onun kəsdiyi heyvanın ətinin halal olmasında mücərrəd olaraq təkcə İslam'a nisbətlənməsi kifayət deyil özünü İslam'a nisbətlənməsi, şəhadət gətirməsi və namaz qılması və digər İslam ərkənlərinin də yerinə yetirməsi kifayət deyil. Əgər yuxarıda zikr etdiyimiz şərtlər onda varsa, bu zikr etdiyimiz şeylərin kifayət deyil. İnsan İslam'a nisbətlənir. Muhammed İbrahim deyir ki, insan İslam'a nisbətlənir, namaz qılır, şəhadət gətirir. Namazdan başqa ərkənlər də yerinə yetirir. Lakin yuxarıda zikr etdiyimiz o xurafat etiqadlar, küfrü etiqadlar, qəbirləri ibadət etmək üçün belə şeylər var etiqadında. Və bu halda İslam'a nisbətlənməsi, namaz qılma, şəhadət gətirməsi o biri halla yanaşı olarsa, onun kəsdiyi heyvanın ətinə halallıq hükmü kifayət deyil, halallıq hükmü verilməz. Və sonra buyurur ki, من أركان الإسلام ما عدم الشروط التي ذكرناها فإن كثيرا من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفي بذلك في الحكم بإسلامهم ولا تحل زكاتهم لشرك بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام وشيخ بوريكي إنسانların أكثريتي إسلام'a nispetlenirler Şəhadət də gətirirlər, İslamın ərkanlarını zahirin yerinə də yetirirlər və bu, onlara İslam hökmü vermək üçün kifayət deyil, onların kəsdikləri heyvanın ətinin halallığı üçün kifayət deyil. Nəyə görə? Allaha şərik qoşduqlarına görə, Allahdan qeyrisini ibadət etdiklərinə görə, övliyalara, salihlərə tapındıqlarına görə, Allahdan qeyrisindən mədətlədiklərinə görə və digər başqa mürtətliyi səbəb edən, mürtətliyi gətirən, əməlləri yerinə yetirdiklərinə görə. Və sonra şeyh buyurur, ثُمَّ مَا ذَكَرْنَ مِنَ الْأُمُورُ الْمَطُلُوبَةِ فِي هَذِي الْقَصَّابِ يُعْتَبَرْ فِي ثُبُوتِهَا نَقْلُ عَدْلٍ ثِقَةٍ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَيَنْقُلُهُ الثِّقَةُ عَنْ هَذَا الْعَدْلِ حَتَّى يَصْلَ إِلَى مَنْ يَثْبُتُ لَدَيْهِ ذَلِكَ حُكْمًا مِمَّنْ يَعْتَمِدُ عَلَى ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ شَرْعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ Və sonra şeyh buyurur ki, Lakin o ki qaldı bu insanın halına ki həqiqətən də bu şirk edəndir. Allahdan qeyrisinə ibadət edəndir. Bu xəbər də etibarlı bir kəsdən, adi bir kəsdən, yalanda ittiham olunmayan bir kəsdən götürülməlidir. Və o da özü kimi adil, özü kimi etibarlı bir kəsə çatdırmalıdır. Hansı ki o kəs də şəriətdə gələ biləcək nəyisə tətbiq edə bilər. Yəni, xülasa şeyx demək istəyir ki, yəni, onun şirk əhli, müşrik olmasını da adil bir şəxs xəbər verməlidir. O şəxs də labüddür ki, adil olsun, etibarlı olsun, yalnız zatda ittiham olunan olmasın. Və sonra bu məsələlə əlaqəli şeyx İbn Osəyminə sual veriblər. Bu və Şeyx İbn Hüseyin bu cavab verir. Bu fətvadır. Bu İbn Hüseyinin rəsmi saytında da var. Orada həm yazılı şəkildə, həm də ki səsli şəkildə var. Şeyxə sual verirlər. Deyirlər ki: "Sualul axir yəqulu baladun islamiyyə yəğlibu alayhi əş-şirk və yəqillu fiha əhlüt-təvhid. Bihayth yuqal lahum vahabiyyə. Min nəzratihim min nəzrati əhlüt-təvhid. Fəl təsih zəbəihum ma'al ilm bi'annahum yəzkurun ismallahi alayha və la ya'tarifun bi-şirkihim." Kəmə huvə hələ uqbədəl qubur. Nəl cavab? Şeyxə belə bir sual verirlər, İbn Osəyminə. Deyirlər ki, şeyx, İslam dövlətləri var. Əhalisinin əksəriyyəti şirk eləyəndir. Və orada da tohid əhli azdır. Tohid əhli az olduğuna görə də onlara vahabilər deyirlər. Və belə bir şəhərdə yaşayanların kəsdikləri halaldır yoxsa yox? Hansı ki, biz də bilirik ki, onlar kəsdikləri heyvanın üzərində Allahın adını çəkirlər və özlərini də şirk etdiklərini etiraf eləmirlər. Yəni, demirlər ki, biz şirk edirik. Şeyx buna belə bir cavab verir. Görün nə cavab verir. Deyir ki, Əl-müşrikun lə təxillu dəbəihuhum və in zəkəru Allah əzzə və cəllə liənnəm müşrikun dəllə alə həzə məfhumi qovli ta'alə və ta'amun ləzinə utul kitabə hillul ləkum. Şeyx deyir ki, yəni sualı bir də təkrar edirəm. Görün hansı sualın cavabını, hansı suala şeyx nədir cavab verir? Deyir ki, şeyx, İslam diyarları var. Orada əhalinin əksəriyyəti şirk eləyir. Tohid əhlinə də orada vahabilər deyilir. Tohid əhli də orada azdır, az olduğuna görə. Və həmin şəhərdə kəsilən heyvanların, o kəslər kəsir orada, onların kəsdikləri halaldır yoxsa yox. Biz bilirik ki, onlar da Allahın adını çəkirlər onun üzərində. Və özlərini də şirk etdiklərini də bilmirlər. Etiraf eləmirlər. Bilmirlər ki, şirk edirlər. Şirkin olduğunu da bilmirlər. Şeyx cavabında deyir ki, müşriklərin kəsdikləri halal deyil. Fikir verin, hansı suala, hansı suala, nə cür cavab verir? Deyir ki, müşriklərin deyir, kəsdikləri halal deyil. Belə bir cəmiyyətlərə, belə bir cəmiyyətdə olan kəslərə Şeyx İbn Hüseyin müşrik dedi. Fikir verirsiniz. Və həmin cəmiyyətlərdə də kəsdən heyvanlara dedi ki, heyvanların ətinə də halal deyil dedi. Dedi ki, əl-müşrikun lə təhillu dəbəyhum. Müşriklər kəsdikləri halal deyil. Allahın adını çəksələr də belə. Nə üçün? Çünki onlar deyil müşrikdirlər. Buna da Allah-u Teala'nın ayəsi dəlalət eləyir. Allah-u Teala ki, kitab verilmişlərin kəsdikləri, kitab verilmişlərin yeməkləri, yəni kəsdikləri, nəzərdə tutulur burada, kəsdikləri halaldır sizin üçün. İbn Hüseyin deyir ki, فَاِنَّ مَفْهُمَهُ اَنَّ مَنْ سِوَا اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَحِلُ لَنَا تَعَامُهُمْ وَالْمُرَبِّ تَعَامِهِمْ ذَبَعِهُمْ Bir ayənin bir məfhumu, başa düşməsi, anlamı odur ki, əhli kitabdan başqa və müsəlmanlardan başqa kim varsa kəsdikləri halal deyil. Və sonra İbn Hüseyin buyurur ki: "Fəhəuləy əlləzîn yəbudunəl qubur və yəd'unəl məutə müşrikun." Və deyir ki, o kəslər ki, qəbirlərə ibadət edirlər, ölülərə dua edirlər, müşriklərdirlər. "Lə təhillu dəbəyhum." Və kəsdikləri də halal deyil. Amma təsmiyyətu əhli təvhid minhum bil vahabiyyin fəhədi təsmiyyətu fil vaqi ustuniyyət li təşvihi dəvəti təvhid. O ki, qaldı təvhid əhlini vahabilər kimi adlandırmaqlarına, bu da təvhid dəvətinin tövhid dəvətinin qabağını, qarşısını almaqdan ötəridir. Və biz bu fətvadan gördük ki, Şeyx Rahimahullah bu cür halda olan cəmiyyətlərə nə hökum verdi. Və sən bu barədə Şeyx Abdüləziz İbn Bazın fətvası mövcuddur. Başqa bir fətvası var. Şeyxə sual verirlər. Şeyxin rəsmi saytında da var bu. Və həmçinin Lejnə Dəyməndə saytında var. Şeyxə sual verirlər ki, İnnə li validətinə əqarib. Biri sual verir. Sual verən qadındır özdə. Deyir ki, mənim deyir, anamın deyir, qohumları var. Yətəqarrabun ilə dəvül qubur və təəkulu min zəbəhiyyim. Deyir ki, o qohumlar qəbirlərə ibadət edənlərdir. Və anam da onların kəsdiklərindən yiyir. Və anam da o qohumlarımın, qəbirlərə ibadət edən qohumlarımın kəsdiyi heyvanların ətindən yiyir. Və tələbnə minhən tətəbərrəə minhum və ləkinnəhə ləm təstəcib. Fəmə huvə təvcihu səməhətikum cəzəkumullah xeyran. Və deyir, biz də anamızdan tələb elədik ki, anama dedim ki, çəkin də onların kəsdiklərindən yeməyə, yemə, lakin o bizə əhəmiyyət vermədi. Və biz də şeyx, sizdən xahiş edirik ki, nə nəsiyyət edirsiniz, bizə bir yol göstərin. Şeyx buyurur, Əllədinə yətəqarrabun ilə əshabül qubur bidduai və listəqasəti və zəbəihi müşrikun lə tuqqəlu zəbihətuhum. Deyir ki, o kəslər ki, qəbirlərə ibadət edirlər, qəbirlərə dua edirlər, onlardan kömək istəyirlər, onların kəsdikləri, əllədinə yətəqarrabun ilə əshabül qubur bidduai və istəqasəti və zəbəihi müşrikun lə tuqqəlu zəbihətuhum. Deyir ki, o kəslər ki, qəbirlərə ibadət edirlər, onlardan kömək istəyirlər, onlardan mədəd diləyirlər. Onların kəsdikləri, onlar müşriklərdir. Onların kəsdikləri halal olmaz. Fəl-vacib tərku zəbihətihim. Vacib olan odur ki, onların kəsdikləri tərk olunsun, yiyilməsin. Vəl-inkar aleyhim. Onların bu əməlləri inkar olunsun, dəvət olunsun. Və dəvətum iləllahi və təvcihum iləl-xeyri ləalləm yəhdədun. Və onları dəvət eləmək lazımdır, başa salmaq lazımdır, xeyrə yönətmək lazımdır. Ola bilsin ki, hidayət olundular. Allah subhanahu wa ta'ala harrama zəbihətəl kafir illə əhləl kitab. Allah ta'ala kafirin kəsdiyini haram edib, yalnız kitab əhlindən başqa. Və huvəl yəhud və nəsara. İzə dəbəxuhə li qeyri əlihətihim və innəmə dəbəxuhə lilləhmi. Və əhli kitab da yəhudlər, nəsranlərdir. Əgər onlar heyvanı öz ilahları üçün kəsməyiblərsə, sadəcə yemək üçün kəsiblərsə və Allahın da adını üzərində çəkiblərsə, o zaman əhli kitabın da kəsini yemək olar. Əmmü ubbədül qubur, o ki, qaldı qəbirə ibadət edənlərə, və duatul anvad, qəbirlərə dua edib onlardan kömək istəyənlərə, və ilmustəqithuna bil anvad, qəbirlərdən yardım istəyənlərə, hə uləi zəbihətuhum haramun, bunların kəsdikləri haramdır, fəlvacib əlhədru min əklihə. Vacib olan da odur ki, onların kəsdiklərindən çəkinilsin, yiyilməsin. Lakin, mə dəvətihim iləllahi və irşadihim və təlimihim ləalləllah yəhdihim bi əsbəbikum. Lakin, dəvət də eləmək lazımdır onları, başa salmaq lazımdır, yönətmək lazımdır və dəvətdə onlara qarşı mülayim və dəvətə görə qayğı keş olub onlara başa salmaq lazımdır. Ola bilsin ki, Allah sizin səbəbinizlə onlara hidayət versin. Və bu barədə başqa bir fətva Şeyx Salih Fovzan buyurur ki, həmçinin bu da Şeyxin rəsmi saytında var, həm yazı olaraq, həm səslı olaraq. Şeyx Salih Fovzana sual verirdilər ki, Fadilətü Şeyx, vəfəqəkumullah, Əd-duvalu əl-İsləmiyyə əlləti yəntəşiru beynə şüubihə ibadəl qubur və yəqlibə aleyhə dəlik. Həl tübəxu zəbəihuhum bi sifətin ammətin səvan kanu fi bələdihim əm ində istiqdəminə ləhum. Şeyxə sual verirlər ki, şeyx, İslamdir dövlətləri var və o dövlətdə, o yerlərdə yaşayan əhalinin arasında qəbirlərə ibadət etmək həddindən artıq yaygın bir şəkildədir və əksəriyyəti də şirk eləyir əhalinin. Belə bir cəmiyyətdə yaşayanların kəsdikləri halaldır, yoxsa yox? Halaldır, yoxsa yox və biz o şəhərlərə gedəndə onların kəsdikləri bizim üçün halal ola bilərmi, yoxsa yox? Şeyxə belə sual verirlər. Şeyx də deyir ki, cavabında Mə alimtə ənna zəbihəti quburi la yəhillu. Əgər sən bilirsən ki, bunu kəsən qəbrə ibadət edən insandır, o zaman halal deyil. Mə alimtə ənna zəbihəti quburi hədə haram. Əgər bilirsən ki, bunu qəbrə ibadət edən kəsib, bu haramdır, bunu yemək olmaz. Və mə alimtə ənna zəbihuhu. Mə alimtə ənna zəbihuhu. Zəbihəhu. Min əhli təvhid. Fəhədə hələl. Və əgər sən bilirsən ki, əti kəsən təvhid əhlidir, kəsən Allaha təkləşdirəndir, təvhid əhlidir, o zaman ət halaldır. Və mən əşkələ aleykə mən dəllədi dəbəxə, qonu qətədəcənnəbə min bəbl ehtiyyət əhsən. Lakin deyir, sənə işgəl yaransa, bilmirsən kim kəsib, şirk eləyən mi yox təvhid əhli, bilmirsən kim kəsib, bu zaman ehtiyat eləyib çəkinməyin daha gözəldir. Və bu barədə başqa bir gözəl və geniş bir fətva var. O da Şeyx Abdüləciz Əli Şeyxin fətvasıdır. Və bu fətva veriliş zamanı verilib Şeyxə. Və bu fətva səsli olaraq, əlhamdülillah, bizdə mövcuddur. İstəyən kəsə bunu təqdim eləyə bilərik. Və şeyxə belə bir sual verirlər. Deyirlər ki, Həl tuqqəlu zəbihətu mən yətəvəsələ bi qeyrilləhi kəllədi yəqulu ya seyyidənə fulən əqithni mə annəhu yuhibbullah və rasuləhu və hüvə kəthirul ibadət və sadaqat fə həl təcuzu əssalə xalfəhu və həl təcuzu əddua ləhum bil maqfirəti və hüm yətəvəssəlunə bi qeyrilləhi cəhlən minhum əv zannən minhum ənnə mə yəfəalunəhu hüvə minə təqarrub ilə Allahi lə seyyimə ənnə əktərəhum cuhəlun lə yərifunə ənə İslami şeyən nərcu ən tübeyyinu lənə cəzəkumullahu xeyran. Şeyx Abdüləciz İbn Bəzə verilişdə belə bir sual verirlər. Deyirlər ki, şeyx, möhtərəm şeyx, Allahdan qeyrisinə ibadət edib və bununla təvəssül edən insanı kəsdiyini yemək olarmı, yoxsa yox? Məsəl üçün, kimsə deyir ki, ya seyyid filan kəs, mənə kömək ol. Hansı ki, bu ilə yanaşı biz bilirik ki, bu insan Allahı sevir, Rasulunu da sevir və çoxlu ibadət sahibidir. Çoxlu ibadət eləyir, sədəqələri var. Belə bir kəsin, belə bir kəsin, belə bir insanın kəsdiyi halaldır yoxsa yox? Onun arxasında namaz qılmaq olar yoxsa yox? Belə bir kəslər öldükdə onlar üçün istiğfar diləmək, bağışlanma diləmək olar yoxsa yox? Hansı ki, biz bilirik ki, onlar Allahdan qeyrisində ibadət edib, təvəssül edirlər bununla. Və hansı ki, bu əməl barəsində də özləri cahildirlər. Bilmirlər ki, bu cür təvəssül, Allahdan qeyrisində bu ibadət, bu şirkdir. Bunun şirk olduğunu da bilmirlər, cahildirlər. Belə zənn edirlər ki, etdikləri şey nə edirlərsə, bu şey görmüş onları Allaha yaxınlaşdırır. Belə fikirləşirlər. Və əksəriyyətdə cahildir. İslamdan da xəbərləri yoxdur. Və biz sizdən şeyx rica edirik, xahiş edirik ki, bu məsələni bizə izah edəsiz. Şeyx buyurur. Bismillah, elhamdülillah, Rabbil aləmin, Allahumma salli və səllim və barik alə abdikə və rasulikə Muhammed və alə əlihi və ashabihi əcma'in. Şeyx deyir ki, Əl-əx muqim fi taif, yəqul fi sualihi, həl nəəkulu zəbihətə mən yəkul ya seyyidi rasuləlləh, ya seyyidi rasuləl əqithni, əv fərc kərbi, əv iqdi deyni, zəbihətə həl nəəkulhə. Yəni deyir ki, Taifdə yaşayan qardaşımız sual verir, deyir ki, Allahın Rasulu Muhammed s.ə.v-dən kömək istəyən insanın kəsdiyi yemək biz yiyə bilərikmi, yoxsa yox? Hansı ki, deyir ki, insan Allahın Rasuluna dua edib, deyir ki, ya Seyyid Rasulallah, mənə kömək ol, mənim kədərimi aradan qaldır, borcumu verməkdə mənə kömək ol. Və belə birisi də heyvan kəsib, onun kəsdiyi yemək olarmı, yoxsa yox? Şeyx cavabında deyir ki, Nəqul ləhu, ya əxi, lə yuhilu lənə əkluhə, ləənnə Allahə cəllə və alə yəqul, fəkulu mimmə zükrə ismullahi aleyhi in kuntum bi ayəti mu'minun. Və qalə ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Şeyx Əbdüləziz Əli Şeyx cavabında buyurur ki, biz deyirik ki, ey qardaşımız, bizə belələrinin kəsdiyi halal olmaz. Çünki Allah Subhanə və Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ən'am surəsi 118-ci ayədə buyurur ki, üzərində, yalnız üzərində Allahın adı çəkilmiş heyvanları yiyin. Əgər müminsinizsə, başqa ayda Allah Teala buyurur ki, üzərində Allahın adı çəkilməyən yeməyin, həqiqətən bu fasikliqdir. Və təsmiyyətü izə hasrat min müşrikin fələ əsrə ləhə iz hədə əl-müşrik əlləzi yətəvasıl bidu əl-ənbiyə və salihin yəkulu əsəlükə seyyid əğizni əvfərric həmmi nəkul hədə əşrəkə mə Allahi qeyrəhu heysu dağ qeyrə Allah və ltəcəli qeyrə Allah. Və müşrik bir insanın kəsdiyi heyvanın üzərində bismillah deməsi, bismillah deməsinin heç bir faydası yoxdur. Nə üçün? Çünki o müşrikdir. Çünki o salihlərdən və övliyalardan, peyğəmbərlərdən dua etməklə təvəssül edir Allaha. Deyir ki, ey seyyid, mənə kömək ol, mənim kədərimi aradan qaldır. Biz deyirik ki, belə bir insan Allaha şərik qoşur, Allahdan qeyrisinə ibadət edir, Allahdan qeyrisinə sığınır. Və hədə leysə təvəssülün, və ləkin hədə məhdud dua, təvəssülün şirkiyyun, yuxrucu minəl millə. Və bu, əslində, şəriətin əmr etdiyi təvəssül deyil, lakin şəriətin əmr etdiyi təvəssül deyil, açıq, aşkar bir Allahdan qeyrisinə etmək, Allahdan başqasına edilən bir duadır, şirkdir və şirki təvəssüldür bu. Dindən insanı çıxardır. وَالْوَثَنِيُّ لَا يَحِلُ لَنَا أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ وَاِنْ سَمَّ اللّٰهَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مُشْرِكُ وَعَمَالُ كُلُّهَا حَابِطَ Və deyir ki, bütpərəsin kəsdiyi bizə halal deyil, Allahın adını üzərində çəksə də belə. Çünki o müşriktür, əməllərinin hamısı da batildir. فإذا ذبح الوثني الذي يعبد الأوثان أو يعزم أرباب القبور ويستغيث بهم ويطوف بهم ويقرب القربان إليهم فإن هذا مشرك. Və şeyx deyir ki, o kəs ki Allah, o kəs ki və deyir ki, bütpərəst bir insan əgər bir heyvan kəsərsə, bütlərə ibadət edən, qəbirləri əzəmətləşdirən, qəbirlərdən kömək istəyən, onları təvaf edən, onlara qurban kəsən, belə bir kəs qurban kəsdikdə, belə bir kəs müşrik sayılır, müşrik sayılır və onun kəsdiyi də halal deyil. Və sonra şeyx buyurur ki, هذا إذا كان يشرك بالله لا يجوز أن نصلي وراءه. Və həmçinin deyir ki, insan əgər Allah şərik qoşandısa, onun arxasında namaz qılmaq olmaz. لا نصلي وراءه عابد وثن لا نصلي وراء من يدعو الأنبياء والأولياء والصالحين لا نصلي وراءه لأن عبادته باطلة لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Şeyx deyir ki, Allah şərik qoşanın arxasında namaz qılmaq olmaz, bütün ibadət edən insanın arxasında namaz qılmaq olmaz. O kəs ki, övliyalardan, peyğəmbərlərdən, salihlərdən kömək istəyir, onun arxasında namaz qılmaq olmaz. Çünki onun ibadəti batildir. Öz etdiyi ibadət batildir. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurub, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, artıq sənə və səndən qabaq keçib gedmiş peyğəmbərlərə vəhy edilib deyilmişdi ki, əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batil olacaq və qiyamət günü xəsarətə düşənlərdən olacaqsan. Əksinə Allaha ibadət et və şükür edənlərdən ol. Zümer surəsi 66-65-ci ayə. Bu ayədə açıq-aşkar biz görürük ki, Allah Subhanahu taala şirk edən insanın əməlinin batil olduğunu deyir. Və necə onun arxasında namaz qılmaq olar? فَلَعَبِدْ لِغَيْرِ اللَّهِ الْمُعَزِّمْ لِغَيْرِ اللَّهِ الَّذِي يَدْعُ مَا اللَّهِ غَيْرَهُ كُلُّ أَعْمَالِهِ حَابِطَ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَ غَيْرُ مَقْبُولَ O kəs ki, Allahdan qeyrisini ibadət edir, Allahdan qeyrisini əzəmətləşdirir, Allahla yanaşı başqa bir şeyə də dua edir, kömək istəyir, yardım istəyir. Belə bir kəsin bütün əməlləri batildir. Həmçinin namazı da batildir, qəbul deyil. Lakin təqulu fihim cuhalun və fihim men yuhibbullah və rasuluhu. Lakin qardaş sən dedin ki, onların içərisində elləri var ki, cahildir. Heç nə bilmirlər. Allahı və Rasulu sevirlər. Nəqulu naam. Bizir ki, bəli, belədir. Fihim cuhalun və fihim men yazharu məhabbətəllah və rasuluhu. Lakin hədihi məhabbə lillahi və rasulihi qeyru sadiqa. Qeyru sadiqa. Ləu kənət sadiqatan lillahi ləabədəllaha vəhdə. Bəli, qardaş, sən düz deyirsən, onların içərisində cahil olanlar da var, Peyğəmbərə və Allahı sevdiyini deyənlər də var. Lakin bu məhəbbət və bu sevgi sadiq məhəbbət, sadiq sevgi deyil. Əgər həqiqətən sadiq məhəbbət olsaydı, tək Allaha ibadət edərdi. Və lə tuğnə ənhu da'a və məhəbbətilləhi və rasulihi idə ləm yə'budəlləh, idə ləm yə'budəlləhə və yufridhu bil ibadəti, ləənnə Allah yəqul və ləu əşrəku ləhəbitə ənhum mə kənu yə'malun. Və şeyx buyurur ki, və onun Allahı və Peyğəmbəri sevməsi ona heç bir fayda verə bilməz. Əgər o Allahdan başqasına ibadət edirsə, Allah ibadəti təkləşdirmirsə, Allah sevməsi ona heç bir fayda verə bilməz. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər onlar Allaha şərik qoşsaydılar, bütün əməlləri batıl olardı. Ənam 58. Fəşirk muhbid li kullil a'mal və la yaqbalullahu min mushrikin amalan. Şirk bütün əməlləri batil eləyir. Allah Teala müşrikdən heç bir əməli qəbul eləmir. Allah Teala buyurur ki: "İnnehum men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa man liz-zalimin min ansar." Məadə surəsində Allah Teala buyurur ki, kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti artıq haram etmiş olar və onun varacağı yer cəhənnəm olar. Və orada ona heç bir və zalimlərə də orada heç bir köməkçi olmaz. Və sonra şeyx buyurur ki: "Lə nəstəğfiru lehu bə'də məvtihi və lə nusallə aləyhi ləənnə Allahə yəkul və lə tusallə alə əhədin minhum mətə əbədən və lə təqum alə qabrihi." Və belə bir kəs, Allaha şərik qoşan bir kəs, belə bir kəs üçün istiğfar diləmir əgər ölərsə. Cənazə namazı qılmır ona. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlardan hər hansı bir kəsinə cənazə namazı qılma, heç vaxt cənazə namazı qılma və qəbirlərin də üzərində durma. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki: "Məkan lil-nəbiyyi vəl-lədinə əmənu ən yəstəğfiru lil-müşrikin və ləu kənu ulu qurbə min bə'di mə təbəyyənə ləhum ənnəhum əshabul cəhim." Allah Teala buyurur ki, peyğəmbərə və möminlərə yaraşmaz müşriklər üçün istiğfar diləməyə. O zaman ki onlara bəlli olduqda ki, onlar cəhənnəm əhlidir. Və sonra şeyx buyurur ki, "Əxi rıza, kon həuləi ma'ana fid dunya nəcrə aleyhim əhkəmir kuffar min heyt ədəmiz salə varaəhum. ومن حيث أننا لا نأكل ذبائحهم ونجر عليهم الأحكام الظاهرة لكن من مات منهم ولقي الله فإن لا نجري عليه أحكام الظاهرة أما أمر الآخرة فإلى الله وشيخ عبد العزيز الشيخ بوركي وبلبر كسلر Belə bir kəslərə bizim müamiləmiz, davranışımız nəzər olur. Dünyada ikən biz onlara, kafirlərə tətbiq olan əhkamları onlara tətbiq edirik. Arxalarına namaz qılmamaq kimi, kəsdiklərini yeməmək kimi və belə zahiri əhkamları onlara tətbiq edirik. Lakin onlardan kimsə ölsə, dünyasını dəyişsə, biz yalnız zahirən əhkamları tətbiq edirik. Dünyadakən zahirən bu əhkamları ona tətbiq edirik. Arxan namaz qılmamaq kimi, üzərində öldükdə dağılır, cənazə namaz qılmamaq kimi. Lakin qaldı onun axirətinə, axirətini isə Allah bilir. Fəqad yuxtam ləhu bi xeyrin, vəqad yuvaffaq li xitami həmidətin, Allah ələm bi dəlik. Ola bilər ki, öldükdə gözəl bir sonluq üzərində ölsün, Bunu Allah Teala daha yaxşı bilir. Lakinnə fi dunya men amil amil al müşrikin bi an da'ahum aw da'al aw awliya aw istagasa bihim aw istaaza bihim wa dhabaha wa nadara lahum wa da'ahum fa inna nahkumu alayhi bil kufr fi zahirihi wa amruhu ba'd al mawt ila Allah fala'allahu kutima lahu bi khairin wal amr ila Allah. Lakin Abdülaziz Əl-Şeyx buyurur, deyir ki, lakin o kəs ki, müşriklərin əməlini edir, övliyara dua edir, onlardan kömək istəyir, qəbirlərə ibadət edir, qəbirlərə qurban kəsir, nəzir kəsir, nəzir verir, belə bir kəslərə biz zahirən küfür əhkamları tətbiq edirik və lakin öldükdən sonra Allah bilir onların sonu nəcür olacaq. Və Şeyx Abdülaziz Əl-Şeyxin fətvası bu idi. Və münasib olaraq bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Bugünkü günümüzdə bəzi kəslər var ki, onlara sual olunur ki, deyirlər ki, bəs qardaş, məyəm əhlüsün niyə görə? İnsanlarla müamilə zahirə görə deyil, zahirə hökum verməyə görə deyil. Deyir ki, bəli, elədir. Lakin hüccət qalxdıqdan sonra. Deyir, lakin hüccət qalxdıqdan sonra. Yəni, bu sual, bu cür cavabı insan eşitdikdə sadəcə yalnız belə bir şey düşünə bilər. Yaxşı zənn edib belə bir şey düşünə bilər ki, bu insan bu məsələni bilmir. Bu insanın bu məsələdən xəbəri yoxdur. Minimal biz belə bir zənn eləyə bilərik bu insan haqqında. Yəni, insana sual verilir. Deyir ki, filan kəs, əhlüsün niyə görə, zahirə görə hökum deyil, deyir, bəli, elədir. Amma deyir, hüccət qalxdıqdan sonra. Yəni, onda ortaya bir sual belə çıxır. Əgər əhlüsün niyə görə, hökum zahirə görədirsə, onda hüccətə nə ehtiyac var ki, hüccətdən qalxdıqdan sonra zahirə görə hökum verirsin? Zahirə görə hökum deyildikdə qəst odur ki, yəni hüccətdən qabaq. Bu alimlər bunu belə deyir. Alimlər deyəndə ki, hökum zahirə görədir. Yəni, zahirə görədir o vaxt ki, hüccət qalxmayıb. Əgər zahirə görə hökum hüccət qalxdıqdan sonra olurdusa, onda zahirə görə niyə olur ki? Çünki hüccət qalxdıqdan sonra vacibdir hər bir kəs ehtiqat eləsin ki, o insan öldükdə cəhənnəm əhlidir. Bu zahirə görə olmadı ki. Bu, batinə görə də oldu. İnsanın dünyasının axırına görə, axirətən də hüküm verilir hüccətdən sonra. Ki, insanın hüccət qalxdı, israrlı oldu, dönmədi, öldürüldü. Nə etiqad edirik? Getdi əbədiyən cəhənnəmə. Bu, zahirə görə hüküm olmadı. Bu, elə onun zahirinə də, batinə də, axirətinə də görə hüküm verildi. Zahirə görə hüküm verildi, verilir deyildikdə. Yəni, nə qədər ki, hüccət qalxmayıb. Elə bəyək oxuduğumuz Şeyx Abdülaziz Əl-Şeyxin fətvasından da bu bəlli oldu. Həmən yeri bir də qaydıram, diqqətlə qulaqsın. Şeyx deyir ki, o ki qaldı belə bir insanlara, dünyada biz onlara nə cür davranırıq? Dünyada biz onlara kafirlərin əhkamını tətbiq edirik. Arxalana namaz qılmamaq kimi, öldükdə cənaza namaz qılmamaq kimi, heyvan kəsikdə yemədikləri kimi. Zahirən kafir əhkamlara tətbiq edirik. Lakin deyir, onlardan kimsə ölsə, axirət günü işi nə olacaq Allah bilir. Ola bilər ki, ölüm zamanı xeyirli sonuzla ölsün. Bunu deyir, Allah bilir. Yəni, burada şeyxin sözündən açıq-aşkar görür ki, şeyxdəki zahirən biz onlarla davranıq və bu əhkamlara tətbiq edirik. Öləndə isə, deyir ki, Allah bilir nə olacaq. Bəyəm, görür ki, şeyx burada deyir ki, zahirdə bu əhkamları tətbiq edirik. İndi sual çıxır ortalığa. Bəyəm, hüccət qalxdıqdan sonra, insanın axirəti barəsində susulur ki, xeyir susulmur. İnsanın axirətində hökum verilir. Yəni, ona görə demək ki, insanın, əhlüsünnəyə görə insanın zahirinə hökum verilir hüccətdən sonra bu sözün dalı ilə qabağı bir-birinə ziddir. Zahirə görə hökum o vaxt deyilir ki, yəni hüccət qalxmayıb. Burada da şeyx onu deyir. Deyir ki, O ki qal dünyada bizim onu rədd etməyi, bu kafir əhkamları ona tətbiq edirik zahirən, lakin ölüb getdikdə isə Allah bilir. Yəni burada şeyx heç hüccətdən danışmadı, hüccəti heç qeyd eləmədi. Demədi ki, hüccət qalxdıqdan sonra zahir tətbiq edirik. Əks halda şeyx deməzdi ki, ölüb getdikdən sonra Allah bilir nə olacaq onların axirəti. Çünki hüccət qalxdıqdan sonra hər bir müsəlmana vacibdir ki, həmin insan barəsində etiqad eləsin ki, o getdi cəhənnəmə. Bu belə etiqad olunur. Ondan savayı, yəni bu belə bir şeyin düzgün olmaması, xəta olması Şeyx Abdülmohsin Abbatın fətvasından da görsənir. Və Şeyx Abdülmohsin Abbat Əl-İda və Təbyin fi hukmi Əl-İstiqazdı bil-Ənvad və Əl-Qaybin. Biz bu fətvanı 4 qayda kitabından da gətirmişik. Və burada da Şeyx özü bölür. Deyir ki, var üzərindən hüccət qalxan insan, üzərindən hüccət qalxan insan. Hansı ki, biz deyir, ona necə davranırıq? Yuyulmur, cənazə namazı qılınmır, müsülmanların qəbirsağında bastırılmır və öldükdən sonra nədir? Gedir əbədiyyən cəhənnəmə. Deyir ki, o ki, qaldı ki, o kəslərə ki, onlar yaşadığı şəhərdə zalalət alimləri tərəfindən azdırılıblar. Övliyalara ibadət edirlər, salihlərə ibadət edirlər, onlardan yardım istəyirlər, deyir, belələri zahirən müşriklərin əməlləri edir. Və biz də zahirən onlara küfr əhkamları tətbiq edirik və dünyada üzərin görünədir. Deyir, dünyada üzərindən hüccət qalxmayan bir kəslər kimi rəftar edirik. Məsəl üçün arxasında namaz qılmamaq kimi, cənazə namazı qılmamaq kimi, əgər onlardan kimsə ölərsə, yerinə həcc etməmək kimi. Lakin axirət hökmü isə axirətdə isə nə olacaq o həmin insana? Deyir, bu Allah bilir, bu Allaha qalıb. Və Şeyx Abdülmohsin Abbat həmin bu adını çəkdiyim bu kitabda bu halda olan insanları əhli fətaratdan sayır. Fətra dövründə yaşayan insanlardan sayır. Fətra dövründəki insanlar kimlərdir? Onlar fətra dövrünə dövrüdür. Elmin və risalətin olmayan dövrüdür. Deyir, o kəslər ki, o yerdə ki, yaşayırlar, zəlalət alimləri tərəfindən azdırılıblar. Övliyalara, salihlərə ibadət edirlər və bunun da İslam'a müxalif olduğunu bilmirlər. Deyir ki, biz belələri ilə belələrin də zahiri küfürdür, dünyada üzərindən hüccət qalxmış kəslər kimidir rəftar edirik. Arxasında namaz qılmırıq, ölsə cənazə namazı qılmırıq, yerinə həcc etmirik, yerinə ibadət eləmirik. O ki, qaldıdır axirətinə, axirətidir Allah bilir. Yəni, bu Şeyx Abdülmohsin Abbatın da sözündən görürük ki, zahirən dedikdə, burada hüccət qalxmaqdan getmir söhbət. Zahirən hökm dedik, hüccət qalxmaqdan getmir. Elə, zahirən ona görədir ki, zahirən ona görə tətbiq olunur ki, hüccətdən qabaq. Əks halda, əhkamların əhlüsünə görə insana hökm zahirən, əgər zahirən idisə və bu zahirən də hüccətdən sonra tətbiq olunursa, onda bunun zahirən adlanmasının heç faydası yoxdur. Yəni, bu açıq-aşkar bir qarışdırmaqdır. Bunun açıq-aşkar qarışıqlığı ortadadır. Və istəyən də həmin kitaba Əl-İda və Təbiyin fi hukmi Əl-İstiqat bil-Ənvad və Əl-Qaybin Şeyx Abdülmohsin Abbatın kitabıdır. O, burada açıq-aşkar danışır. Bu məsələni izah eləyir. Və inşallah bu ilə kifayətlənək. Allah subhanahu və ta'ala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah ta'ala eşitdiyimiz, örgəndiyimiz şeyi bizim üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed.